Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Hvad skal man gøre i Katar, når der skal være VM i fodbold i 2022? Gæstearbejderne har det jo virkelig dårligt. De dør i hobetal. Jeg tror, tallet er 4.000 mere om det lige om 10 minutter et kvarter. 4.000 mennesker, der er døde i forbindelse med, at de er ved at bygge de her stadions i Katar. Jeg synes, at tallet er helt vildt højt, og jeg skal snakke med Amnesty om, hvordan tallet kan være så højt, og hvad der egentlig sker. Godmorgen, og velkommen til her fredag morgen. Det er jo den bedste morgen af dem alle sammen. Og der er en masse interessante nyheder i dag, tror jeg, og nogle gange så går verden jo bare hurtigere, så kan man føle sig som en gammel reaktionær mand fra det forrige årtusind. Verden er sat i brand, fordi premierministeren i Canada, han klædte sig ud som Aladdin for 20 år siden. Det er tophistorien i en masse internationale medier. Og pointen er jo, at han malede sit ansigt sort eller brunt i den forbindelse. Og nu er hans valgkamp truet. Og så, som om det ikke skulle være nok, altså man tænker, okay, så er verden at lave. Ja, så skal du høre her, fordi Dansk Folkeparti vil nu skrive under på en 70% klimareduktion herhjemme. Så selv Dansk Folkeparti vil nu skrive under på en lov, som siger, at Danmark skal begrænse klimaudledningen med 70%. Og så vidt jeg ved, er der ikke lige nogen plan endnu. Man vil da gerne skrive under på, at man skal gøre det, uden at vide, hvordan man skal gøre det. Og selvfølgelig også så, hvad det vil koste, og hvad de negative konsekvenser er for velfærden og sådan nogle ting. Det er jo bare nogle... Jo, så må man jo heller ikke skrive navnet på en højorienteret politiker længere på det vigtigste debatmedie, der findes i Danmark i hvert fald, og nok altså i hele verden, det siger jeg da gerne, Facebook. Hvis man skriver navnet Tommy Robinson, så ryger man af. Dette er Radio 24/7. Men der er heldigvis nogle mennesker, der tænker, at vi må gøre et eller andet i den her verden. Og der sidder sådan en mand i Californien, og han har stiftet et nyt californisk parti. Common Sense Party, a new kind of party, som vil udfordre topartisystemet i USA. We stand for responsibility, open elections and inclusion. To represent people from across the political spectrum. For the first time in history, we're creating a party to put common sense over partisan politics. And thanks to California's nonpartisan primary, we can be effective. It starts with you. Help us bring common sense back to California by joining us at cacommonsense.org. Laurits Corfix Schultz, freelance journalist. Godmorgen. Godmorgen. Du har skrevet om det her nye californiske parti på kongressen.com. Vil du fortælle lidt om det? Jamen, Common Sense Party, det er et meget, meget nyt parti, der holdt sin første forsamling her i juli måned. De er anledt af den her eks-republikaner Tom Campbell, som forlod det republikanske parti på grund af Donald Trump. Og det er svært sådan at vurdere helt, hvad det er, de egentlig står for endnu, fordi de har ladet det være op til kommende vælgere at skulle definere partiets politik. Så det er ikke sådan helt fastlagt endnu, det skal kommende medlemmer altså fastslå. Men de siger to ting, som jeg synes er vigtige i forhold til, hvem de vil være som politisk parti. Et, de er meget konservative på skattepolitikken, og to, de siger, at de vil, kære sig rigtig meget om den sociale ansvarlighed. Så det er sådan to ting, der peger lidt forskellige retninger, som de vil profilere sig på. Så en lav skat og tage sig af de svage. Ja. Det her med, at medlemmerne skal have lov til at bestemme politikken, hvad er det for noget? Altså, hvad vil det sige i praksis? Altså, man skal passe på, at man sammenligner amerikansk politik med dansk politik, men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, dengang Alternativet blev stiftet i 2014, det her med at lade det være op til kommende medlemmer og definere partiets politik. Og det kan man sige, det er jo en styrke i den forstand, at det er rigtig inkluderende, at det kan generere, at dem, som tænker, at de ikke føler sig hørt, hvis de stemmer på demokraterne eller republikanerne, kan få en stemme og blive hørt i det her nye parti. Men det har jo også den ulempe, at det bliver alt for bredt simpelthen, og partiet får sådan en mudret identitet, at man ikke rigtig ved, hvem det er, man stemmer på. Ja, eller hvorfor i verden skulle man melde sig ind i første omgang, eller begynde at stemme på dem i første omgang, hvis man ikke aner, hvad det er, de mener? det, de selv håber på i Common Sense Party, det er, at den store utilfredshed, der er med både demokraterne og republikanerne i Californien, at det kan betyde, at rigtig mange vil begynde at stemme på Common Sense Party. Det er sådan, at demokraterne har det her superflertal, både i senatet og i underhuset i The State Capital. Men hvad hedder det? Men der er faktisk rigtig mange kalifornier, som ikke identificerer sig hverken med republikanere eller demokrater. Det drejer sig om 5,6 millioner vælgere i Californien. Det er altså 28% af vælgerne i Californien, der hverken vil stemme på republikanerne eller demokraterne. Så der er et kæmpestort mobiliseringspotentiale i Californien, og det er jo alle de her vælgere, som Common Sense Party håber på at få en andel i. Det er sådan i USA, at man skal registrere sig som vælger i modsætning til Danmark, hvor du får det her valgkort sendt ind af postkassen den dag eller et par uger inden folketingsvalget. I USA skal du registrere dig som vælger for at blive kvalificeret til at stemme til valget, og der håber de på, at rigtig mange af de her NPP-vælgere, altså vælgere, som man kalder det no preference party, altså de har ikke nogen partipræference, at de vil stemme på Common Sense Party. Men det må tiden jo vise, om de så har tænkt sig at gøre. Men man næsten går ud fra, at det er lidt højredrejet, altså når det er en tidligere republikaner, der er stiftet det. På skattepolitikken er det højredrejet, men det er også, synes jeg, vigtigt at bide mærke i det her med, at Tom Campbell, der er formand i Common Sense Party, har forladt det republikanske parti på grund af Donald Trump, og de prøver både at fange vælgere for det republik, og det er også derfor, at de har en mudret identitet, som det ser ud. De prøver både at fange vælgere for det republikanske parti, NPP-vælgere og hvad hedder det, og demokrater. Så det er svært at hvad skal man sige, kategorisere dem allerede nu, også fordi deres parti ikke ligger fast. Men de er rigtig gode til at sige, hvad det er, der skal gøres i Californien. De oplister på deres hjemmeside en lang række problemer, som der er i Californien, som de mener, der skal gøres noget ved. Som de siger, det har demokraterne eller republikanerne ikke gjort noget ved. De har bare brugt deres tid på at kaste mudder på hinanden. Det er et rigtig stort problem i Californien, at huslejepriserne er så dyre og har så højt et niveau, som de er. Altså ganske almindelige mennesker, der faktisk har et arbejde, bliver hjemløse. Der er store problemer med vandforsyningen i Californien. Skoler, universiteter, parker og sådan noget er misligeholdt, og det er et problem, at rigtig mange californier heller ikke har basal adgang til det her healthcare system. Så de er i hvert fald gode, kan man sige, som det ser ud nu, til at opliste de her problemer, som de ønsker at gøre noget ved, og som de mener, at demokraterne eller republikanerne ikke har gjort noget ved i tilstrækkelig grad. Herhjemme, der kommer vel et politisk parti en gang om året. Og i verden må der komme rigtig mange nye politiske partier. Og nu er der så kommet et i Californien, i USA, som indtil videre jo ikke har fået en eneste stemme. Så hvad er ligesom det særlige ved det her parti, hvis man kan sige det? Altså, hvorfor er det her særlig vigtigt? Partiet i sig selv kommer ikke nødvendigvis til at blive vigtigt eller til at skrive historie. Det er mere grund til, at jeg synes, det her er interessant. Det er mere, hvad det er et udtryk for i forhold til det politiske klima i Californien og USA. Det kan godt være, at Common Sense Party ikke bliver en del af senatet og underhuset. De vil ikke opstille præsidentkandidat til valget i 2020. De vil kun opstille kandidater til senatet og underhuset i The State Capital. Men det er et udtryk for, det er den her store utilfredshed, der er med demokraterne og republikanerne i Californien. Statistikken, synes jeg, taler sit eget tydelige sprog, ikke? Det er også noget af den statistik, som Common Sense Party selv benytter sig af på deres hjemmeside. 61% i Californien mener, der er behov for et tredje parti. Om det så skal være Common Sense Party, kan man jo så spørge sig selv om. 60% af de unge vælgere i Californien mener ikke, at topartisystemet er ideelt. Og en tredjedel af dem, der stemmer på republikanerne og demokraterne, siger, at deres tilknytning til de respektive partier er meget lavt. Det vil sige, de vil have meget let ved at skifte til et andet parti. Trofastheden over for partiet er ikke særlig højt. Det gælder altså en tredjedel af de vælgere, der stemmer på demokraterne og republikanerne. Mm. Okay, så altså et nyt parti, Common Sense Party i Californien i USA. Laurits Korfik Schultz, freelance journalist. Tusind tak, fordi du kom ind og fortalte mere om det. Velbekomme. Send din mening til Radio 24/7. Ved at sende en sms til 42 600 247. Mads Olesen, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, formand for medarbejderne i Fyns Generatorudlejning. Jeg kan høre, du er en frisk mand om morgenen her. Det er man jo nødt til at være. Ja. Du er en af dem, der også har slås med fagforeningen 3F, og jeg snakker med en del i den her uge. Og du har også været oppe og toppes lidt med dem, fordi du og de andre medarbejdere i Fyns generatorudlejning ikke vil være medlemmer af 3F. Det er delvis korrekt. Ja. Jeg sidder som daglig leder ved Fyns generatorudlejning, og vi var i sidste sommer, hvor vi op ved Gøstrup, DNV, det nye supersygehus op ved Herning. Og der bliver vi kontaktet, at vi skal have en arbejdsgiverkontrakt med 3F. Og det er jo sådan set en lille smule problematisk. Men vi forholder os relativt åben over for det, og hører om, hvad det egentlig foregår, eller hvad det egentlig går ud på. Og det, det starter egentlig rigtig fint, det hele, men det tager godt nok fart lige pludselig. Ja, og det skal vi jo lige høre lidt om. Først vil jeg bare lige sige, at Fyns generatorudlejning, hvor du arbejder, jeg arbejdede sidste år her ved at bygge Herning Supersygehus, og så bliver jeg så kontaktet af 3F. Men jeg skal bare lige høre, jeg sagde her, det står i mine papirer, at du er formand for medarbejderne i Fyns generatorudlejning. Nu siger du så selv, at du er daglig leder. Er du chef eller medarbejder? Jamen, jeg er faktisk begge dele. Det er jo meget privilegeret stilling. Jeg er daglig leder i Fyns generatorudlejning. Kan man så ikke sige, så er du chef? Det kan man vel godt kalde. Okay. Vil du fortælle lidt om kommunikationen med 3F? Ja, det vil jeg meget gerne. Jamen, det starter med, at vi bliver ringet op af 3F, som konstaterer, at vi arbejder på deres område, som de så pænt siger. Og det må vi jo så prøve at høre, hvad de har at sige til det. Og der bliver så lagt ud til, at vi skal have overenskomst med 3F, for i det hele taget må være på pladsen. Det beder jeg en lille smule dokumentation på, hvordan at det lige kan være rigtigt. Men der kommer ikke rigtig noget. Vi starter faktisk med en rigtig fin samtale med konsulenten fra 3F. Det går faktisk meget fint det hele. Lige indtil jeg begynder at spørge ind til, hvorfor det egentlig er, at vi skal have det, og hvorhenne i klausulen det står, at vi skal have det. Så får pipen straks en anden lyd. Og det bliver simpelthen nogle frygtelige samtaler herefter. De vil have, at vi skal have en arbejdsgiverkontrakt med 3F. Og det er sådan lige umiddelbart sådan, det starter. Ja. De medarbejderne i dit firma, eller i jeres firma, Fyns Generatorudlejning, vil de ikke være med i 3F? På det tidspunkt er vi ikke så mange medarbejdere. Der er jeg, og så har vi en medarbejder mere gående op i Herning på det projekt her. Jeg selv er medlem af 3F på det tidspunkt. Ja. Og det får sådan en brat ende efter, at vi faktisk... Det er jo mafiametoder, som der er mange andre, der også beskriver. At de bruger for at presse folk ind i deres system. Prøv at beskrive det, du kalder for mafiametoder. Jamen, til at starte med, forsøger de jo at presse os ind til at få en arbejdsgiverkontrakt med dem, ud fra ingenting. Der forelægger ikke nogen beviser for det. Vil vi så endelig finde ud af, hvad det er, det går ud på det hele, så får vi kontaktet DNV Gøstrup, som en af dem, der står for byggeriet deroppe. Og der står i en arbejdsklausul, at der faktisk bare skal være fuld åbenhed over ansættelse og lønforhold. Det konfronterer vi så 3F med, og det mener vi ikke, det kan være rigtigt, at det bare skal være på den måde. Til syvende og sidst ender det med, at vi tegner en kontrakt med Dansk Byggeri i stedet for. Fordi vi simpelthen ikke gider mere, da de egentlig har varslet en lockout af os deroppe. Så det er egentlig historien. Det lyder da ikke så slemt. Nej, det er vel heller ikke så slemt, udover at hvis man lige pludselig kan få lov til at komme ind og arbejde, så er det da ikke ret godt længere. Nej. Men, og hvad endte det med? Jamen, det ender med, at konsulenten fra 3F faktisk bliver rigtig ubehagelig at snakke med, ved han finder ud af, at vi har lavet en overenskomst med en anden forening end dem. Hvordan ubehagelig? Han taler meget grimt til os. Hvordan? Meget grimt. Hvad siger han? Jamen, jeg kan ikke, det er efterhånden et år siden, så jeg kan ikke komme med nogen specifikke sætninger derfra. Men det er meget grimt, og han er meget grov i talen. Men vi skal jo lige have med i alt det her, at jeg har været med på det projekt igennem flere år, og har været der for andre virksomheder også. Og 3F har jo decideret en bygning på pladsen, hvor de holder til. De kommer i portvagten hver eneste morgen for at høre, hvem der så er på pladsen. Hvis der er nogen nye på pladsen, at de ikke lige kan finde deres system, så ryger de på nakken af dem med det samme. Okay, Mads Olsen, tak fordi du ville fortælle, hvad du sådan havde oplevet, da ja, du arbejdede med det nye supersygehus i Herning. Herning. Ja. Dette er Radio 24/7. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Ja, det har medført massiv kritik, det her, at ørkenstaten Qatar blev tildelt verdensmesterskaberne i fodbold, der skal afholdes i 2022. Og det skyldes blandt andet, at det gentagne gange er blevet dokumenteret, at migrantarbejdere, som er i gang med at forberede landet til VM, arbejder under tvang og arbejder under horrible forhold. Nu har Amnesty International i en ny rapport fastslået, at der stadigvæk er ekstremt dårlige forhold for migrantarbejdere i Katar. Godmorgen. Trine Christensen, du er generalsekretær i Amnesty International. Vil du fortælle lidt om forholdene for de migrantarbejdere, som arbejder der? Jamen det, som vi ser og har dokumenteret adskillige gange, det er jo, at de arbejder under ofte farlige forhold. De lever i kummerlige boliger, og mange oplever, når de kommer til Qatar, så får de en lavere løn, end de har lovet, eller slet ikke nogen løn. Men de kan ikke skifte job på grund af det her kafala-system, som er en sponsorsystem, der gør, at man simpelthen ikke kan få lov at skifte job, medmindre ens arbejdsgiver giver lov. Og det er jo det, der skaber hele basis for, at der kan ske den udbytning, som foregår. Og den her rapport, vi lige har lavet nu her, den handler ikke specifikt om stadionbyggerier, men kigger på andre konstruktionsvirksomheder. Det er jo et kæmpe infrastrukturprojekt, som der er tale om her i Qatar. Så det er jo problemet er jo her, at ikke alene er der stadionbyggerier, men en hel masse andet, der foregår der. Og de løfter, der altså er blevet lavet, viser rapporten her, om reformer bliver ikke holdt. Kan de tage hjem igen, de her migrantarbejdere, hvis de synes, det er træls? Jeg er med på, at de ikke kan skifte job, men kunne de så bare tage hjem igen? Ja, nu kan de. Før i tiden under kafala-systemet, før den var en del af den reform, der gik igennem her for halvandet år siden, der kunne de faktisk ikke tage hjem. Der tog arbejdsgiverne ofte folks pas, og de havde ikke lov til at rejse ud, medmindre arbejdsgiveren gav lov til det. Så det var jo en endnu værre situation. Men den, de står i nu, er jo stadigvæk også lidt en catch 22, eller 21, eller hvad det hedder. Fordi at man kan så vælge mellem at blive og håbe på, at man igennem det lovede klagesystem her, så kan få sin løn, hvis ikke man får nogen penge udbetalt, og hudle sig igennem. Eller også så kan man tage hjem, og så har man jo ofte stiftet gæld for at komme afsted, og så kan man vende hjem til familien i endnu dårligere situation end den, man tog afsted i. Så det er rigtigt, at heldigvis kan de tage hjem nu, men det er jo stadigvæk et system, der er virkelig, virkelig er problematisk og skaber grundlag for hvad vi kalder tvangsarbejde. Og den her nye rapport er jo altså lige kommet fra jer i Amnesty, og den fastslår, at hundredvis af ansatte i de her tre bygge- og rengøringsfirmaer i Qatar siden marts 2018 har opgivet at få løn om at rejse hjem uden en krone på lommen. Og derudover så dokumenterer rapporten også, at Qatar ikke har levet op til de ting, som man har lovet efter kritikken fra omverdenen, og at det gentagne gange jo er blevet dokumenteret, at de her forhold er helt forfærdelige i forbindelse med forberedelserne til VM. Og man lovede blandt andet, at der skulle laves klageinstanser, som du også nævner her. Vil du sætte nogle tal på, hvor mange der har det dårligt, hvor mange der for eksempel er døde i forbindelse med arbejdet på stadion og VM-forberedelser? Altså Amnesty har ikke lavet en undersøgelse af, hvor mange der er døde. Vi har lavet flere undersøgelser, der har vist de her ekstremt dårlige forhold, som jeg skitserede, altså ofte farlige forhold, virkelig kummerlige boliger, og så den her tvangsarbejdende lille tilstand, hvor man ikke kan komme væk. Jeg har set tal fra en tysk tv-station på omkring 1400 døde, og et tal på et tidligere tidspunkt på omkring 4000, men det er altså ikke noget, som Amnesty har været inde og kunne underbygge. Men altså noget af det, vi ser her, altså for eksempel en af de unge mænd, vi talte med, som havde en familie tilbage, hvor han kom fra. Han havde stiftet gæld for at komme afsted. Arbejde for en af de her firmaer, får ikke nogen løn i flere måneder og prøver at klage. Nu er der blevet lovet, at der er lavet en klageinstans. Hele pointen er, at det skal jo kunne hjælpe folk til at komme ud af den her situation, de er i. Han har ingen anden indtægt, fordi det er ikke tilladt at skifte job, hvis ikke din virksomhed giver dig lov til det. Så han overlever på madrationer. Endelig efter 6-8 måneder, det er altså igen blevet lovet, at de bør kun tage 6 uger at få en klagesag. Men de er fuldstændig overbebyrdet. Der er omkring 6.000 sager, og kun 3 komiteer, der skal behandle sagerne. Ikke? Så efter 6 måneder får han ret. Men fordi der aldrig blev oprettet den fond, der skulle oprettes, som kan garantere, at hvis virksomhederne nægter at betale eller ikke kan betale, så får arbejderne stadigvæk udbetalt det, de er skyldt. Der får han ingen penge, og så må han rejse hjem fortsat med kæmpe stor gæld efter al den tid. Og det er jo den slags situationer, som er fuldstændig uholdbare. Og hvor mange er der i sådan en dårlig situation som ham? Jamen, vi vurderer jo, det drejer sig om altså, rigtig mange mennesker. Omkring 6.000 ved vi prøvede at klage sidste år, men det er jo sikkert meget, meget færre, end der jo virkeligheden har det her problem. Eller mange, mange flere, hvis de ikke alle sammen får medhold. Jamen, det er de 6.000, der bare har forsøgt at klage sidste år, men det er jo en helt ny instans, og hvis man kan se, at kammeraterne ikke får noget ud af det, eller de andre arbejdere, de ender med bare at måtte hutle sig igennem på madrationer, og så stadigvæk bare rejse hjem uden nogen penge, jamen så kan det være, at der er folk, der netop bare tager konsekvensen og rejser hjem. Altså det her, det drejer sig om en stand på over 1 million, næsten 2 millioner migrantarbejdere i Qatar, som potentielt set kunne have de her problemer. Det er jo ikke alle sammen heldigvis, der ikke får løn. Så hvor mange der er, det er et skyggetal. Og de 6.000, det er uden tvivl kun en lille bitte brøkdel. Og sådan er ordene altså fra Amnesty her. Jakob Højer, kommunikationschef i DBU, Dansk Boldspilsunion. Godmorgen. Godmorgen. I har besøgt Qatar for at se på forholdene, og det er jo selvfølgelig interessant at snakke med dig, fordi vi snakker om forberedelser til VM. Hvordan påvirker I konkret det, der sker? Hvad prøver DBU at gøre? Jamen, vi har jo over de sidste 3 år, blandt andet i en dialog med Amnesty og med fagbevægelsen, planlagt et par ture. Vi har været nede 2 gange tilbage i 2015 og igen her i januar i år. Og der har vi besøgt nogle af de stadion, vi går i, og vi har besøgt nogle af de steder, hvor migrantarbejderne bor, og set på nogle af de forhold, som I også beskriver her, selvom den nye rapport jo går videre end kun stadionbyggerierne. Og vi har både set, hvordan det er dybt kritisabelt, hvor de her migrantarbejdere bor, og at de bor under de her kummerlige forhold. Vi har også set, at fra det ene besøg til det andet, er der i hvert fald nogle steder sket nogle fremskridt. Og det er det, vi prøver at bemærke i, at kan vi sammen med vores nordiske kolleger, altså de andre nordiske fodboldforbund, kan vi med en nordisk stemme bidrage til en smule forandringer her, så håber vi, at de her mange tusind migrantarbejdere kan få bedre forhold at arbejde under. Og hvordan er det, I bidrager til forandringer? Jamen det gør vi jo så ved at lægge det pres, at når vi besøger dem, så sætter vi noget spot på, så har der medieomtale af det, og det er tydeligt for os, at Katars myndigheder og VM-arrangører, de går også op i, hvordan det internationale samfund ser på det. Så den måde, samtidig, I lægger pres på, er at tage dig ned og så give interviews til medier bagefter? Det gør vi blandt andet, og samtidig så gør vi jo igennem vores formand, der sidder i både i UEFA og i FIFAs forskellige komiteer, så prøver vi at rejse den her debat, så der også den vej rundt bliver lagt et større pres. Mm. Det er den tilgang, vi mener, kan skabe nogle, forhåbentlig kan skabe nogle forandringer. Ja. ILO, som er FN's arbejdsorganisation, International Labour Organization, har estimeret, at op mod 4.000 migrantarbejdere vil være omkommet, når forberedelserne til VM i Katar er overstået. Din overvejelse om at boykotte VM? Jamen, det er jo fuldstændig forfærdelige forhold, som både ILO, men egentlig også som Amnesty beskriver her. Det er også nogle forfærdelige forhold, nogle af dem, vi selv har set, når vi har besigtet det dernede. Vores tilgang til det er, at vi har haft en dialog med Amnesty, vi har talt med fagbevægelsen, og der er ingen af de parter, der anbefaler et boykot. De anbefaler, at vi fortsætter presset. De vil meget gerne hjælpe os med at møde de rigtige mennesker. Det tror jeg også er vigtigt. Vi skal ikke bare ned og møde de mennesker, som Qatar selv ønsker, at vi skal møde. Vi skal også møde de migrantarbejdere, der har haft nogle af de udfordringer, I har beskrevet her til morgen. Har I en grænse? Det er det, vi fortsætter med. Har I en grænse for, hvor mange, hvad I vil tillade, før I boykotter? Hvor mange... Hvis man skal sætte det på spidsen, så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor mange migrantarbejdere skal dø, før DBU siger, at man vil boykotte. Det er at sætte det på spidsen. Jeg synes, det er en meget for simpel måde at sige tingene på. Hvorfor det? Folk dør. ILO vurderer, FN vurderer op mod 4.000 dør, fordi vi skal ned og spille VM i fodbold. Vi mødtes med ILO, da vi var dernede i januar måned, og de bad os blive ved med at komme. De bad os blive ved med at lægge det diplomatiske pres, som vi kan lægge sammen med vores nordiske kolleger. De bad os gå tilbage og få flere lande med fra FIFA, og det er det, vi prøver. Vi vil tage derned igen og igen. Vi håber at tage derned allerede inden for det næste halve år, og vi vil meget gerne have fagbevægelsen med igen. Det kan være, at Amnesty har lyst til at rejse med os. Det kan være, at der er flere lande, der ligesom vi har lyst til at se det med egne øjne, men også at lægge det massivt pres, fordi det er tydeligt, at de forandringer, som Qatar har lovet, skal ske, det sker slet ikke hurtigt nok. Hvad hvis der dør 10.000? Hvad hvis der dør 10.000 migrantarbejdere for at forberede VM i Qatar? Jamen, vil så boykotte det? Det er jo noget, vi må se på der. Jeg synes, tallene er ubekræftede, som du selv siger det. Men et hvert dødsfald er et dødsfald for meget, så jeg vil slet ikke ind i en dødsfaldsdiskussion. Det synes jeg er meget trist og egentlig også svært at forholde sig til. Vi er blevet anbefalet at lægge pres på, og det gør vi. Jakob Højer, kommunikationschef i DBU. Og klokken er 6:30. Jeg tror simpelthen bare, vi tager et kort nyhedsoverblik. Når forsvarsminister Trine Bramsen senere i dag underskriver et aftalepapir i Paris, så melder Danmark sig ind i det militære samarbejde EI2. Det står for European Intervention Initiative. Det er Frankrigs præsident, der har taget initiativ til samarbejdet. De øvrige deltagere i samarbejdet er alle, bortset fra et land, med i NATO. Vi skal styrke vores samarbejde med de lande, som er ens tænkende og abonnerer på den samme tilgang til forsvar og militær, siger Trine Bramsen, men hun understreger, at det ikke bliver en EU her. Selvom politikere i årevis har forsøgt at indkassere SU-gæld fra udenlandske studerende, så er omfanget af gælden kun vokset. Det viser ifølge Politikken et svar til Folketinget fra Skatteministeriet. For et år siden udgjorde gælden 258 millioner kroner, og i dag er den steget til 314 millioner kroner. Myndighederne har nu hyret et privat inkassofirma til at krasse pengene ind i hele Norden, skriver Politikken. En intern mailkorrespondance fra Udlændingestyrelsen rejser endnu en gang spørgsmål om forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs forklaring i en sag om ulovlig adskillelse af asylpar. Det skriver Information, der har fået aktindsigt i korrespondancen. Mailsene er fra 10. februar 2016, samme dag som Støjberg udsendte en instruks om, at samtlige unge asylpar, hvor den ene part var under 18 år, skulle skilles ad. Folketingets ombudsmand har senere slået fast, at denne instruks var ulovlig. Den indeholdt ikke undtagelser, hedder det, selvom gældende regler kræver individuel vurdering af den enkelte familie. Støjberg og hendes tidligere ministerium har forklaret, at Udlændingsstyrelsens daværende direktør blev orienteret om, at der nogle gange var undtagelser samme dag, som instruksen blev sendt ud. Men i den mailkorrespondance, som Information har fået aktindsigt i, tyder intet på, at embedsmændene i styrelsen havde modtaget besked om, at der skulle gøres undtagelser. Støjberg giver en skriftlig kommentar til avisen, men hun forholder sig ikke konkret til aktindsigten. Fra Sydney over Delhi, London og København til New York går millioner af unge, anført af den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, i dag på gaden for at kræve en hurtigere indsats i kampen mod klimaforandringer. Demonstrationerne er allerede sparket i gang i Australien, hvor 10.000 af mennesker demonstrerer i Sydney og Melbourne og adskillige andre byer på tværs af landet. Skyet og stedvis lidt regn i dag, men i løbet af eftermiddagen klarer det gradvist op fra vest med lidt og senere nogen sol, temperaturer mellem 15 og 17 grader og lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved vestkysten op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. 100-200 studerende starter nu her på CBS Handelshøjskolen i København og er jo i den forbindelse, som det jo er tradition, inviteret til en rusfest, og der kan vi jo simpelthen bare konstatere, at rusvejlederne ikke rigtig har kunnet styre sig. De har simpelthen tænkt, at nu skulle der bare knaldes og drikkes helt ud i ekstremerne. Det kan man se på den invitation, der er lavet til de nye unge studerende. Et uddrag fra den her, jeg vil bare lige sige, at vi har været på CBS og lavet en reportage, vi spiller lige om 10 minutter. Jeg vil bare lige nævne det her først. Uddrag fra invitationen lyder sådan her. Så drenge, gem kortet væk og få i stedet hældt en masse gratis alkohol på de piger, som I håber at hive med hjem senere, eller toilettet, hvis det er det, man er til. Og så beskeden til pigerne. Invitationen, der står, find den mest nedringede trøje, korteste nederdel eller mest tætsiddende kjole frem, så I kan lege med alle drengene på klubben. Sådan inviterer man simpelthen til rusfest, hvis man er rusvejleder på CBS. Det er jo vanvittigt. Altså, det er det simpelthen bare. Det må da ikke være specielt fedt, og tænker jeg bare at blive inviteret til sådan en fest, hvis man lige har startet som pige på CBS. Klokken er 6:06. I gamle dage i mineskakter, der havde man en kanariefugl i et bur, og hvis ilten så begyndte at svinde, så begyndte den her kanariefugl at vakle, og så stod man altså og kiggede på kanariefuglen, fordi hvis den begyndte at blive skæv i hovedet, så vidste man, at der var noget galt, så var tingene simpelthen ikke, som det skulle være. Arne Juhl, godmorgen. Godmorgen. Du medvirkede i kampagnen for Socialdemokratiet. Nu er det Arnes tur. Ja. Vi snakker med dig, fordi Socialdemokratiet vil sætte cigaretprisen op til 50 kroner. Ja. Og så tænkte vi, så hører vi lige, hvad tænker Arne egentlig om det? Hvad tænker du om det? Jamen, det tænker sådan set, det er godt, de sætter priserne op, men det er for lidt. Det batter ikke noget, det der, de der 10 kroner mere per pakke cigaretter, det ignorerer folk. Ja. De skal simpelthen op i stedet mellem 70 og 90 kroner. Hvorfor skal de så højt op? Jamen, det er, hvad det her er. Så tror jeg ikke, de unge mennesker, de starter. Og så tror jeg vel, at det er nogen i Danmark, der virkelig tager et lyst op kursus. Mm. I går, der talte jeg med Jesper Fisker fra Kræftens Bekæmpelse. Han er direktør derinde, og han forholdt sig også til det her med, at Socialdemokratiet vil sætte prisen op fra 40 til 50 kroner. Du kan lige prøve at høre, hvad han sagde her. Ja. Hvorfor er det, at det er for lidt? Jamen, det er jo især i forhold til børn og unge. Der er flere børn og unge, der begynder at ryge i de her år, end der har været tidligere. Det er en helt ny udvikling. Vi ved, at det der med pris over for børn og unge, det betyder rigtig, rigtig meget. Vi ved også, at der er 40 børn og unge, der begynder at ryge hver dag. Halvdelen af dem må forvente at dø af det, hvis de bliver ved med at ryge. Så Arne Juhl, du er jo faktisk enig med Kræftens Bekæmpelse her, at det skal være meget højere. Det er der også mange andre partier i Folketinget, der mener. Du har jo selv fået konstateret lungekræft, og det er ked af at høre. Er det også fordi, du har røget for meget? Det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke spore om det. Det er ikke, for det. Nu er det jo snart 12 år siden, jeg har lukket med at ryge, men min mor, hun døde af lungekræft, og på grund af, at jeg har haft lungebetændelse 3-4 gange, så blev jeg så undersøgt, og så blev jeg opdaget en 6 centimeter stor svulst på venstre lunge, som er blevet opereret, så jeg får noget kemo nu, men jeg skulle blive efter sigende 112% rask igen, når jeg er færdig med det kemo, jeg har noget her. Men om det er smøgerne, det har gjort, eller om det ligger arve i ballast af gener i familien, det er jeg virkelig ikke om. Jeg kan ikke spore, jeg er ikke læge, så det... Nej. Nå, det er da godt, at I har fået det væk, og det ser ud til, at du bliver rask. Det er jeg glad for at høre. Hvorfor startede du egentlig med at ryge, og hvor tidlig var du? Eller hvor gammel var du? Jeg er 15-16 år, det var dengang, man begyndte at køre. Der må vi køre den alder som 15 år i 75, jo, ikke? Så det var jo smart dengang. Cigaretter, de koster jo overhovedet ikke noget i forhold til, de koster i dag. Må man ikke længere køre knaller, når man er 15? Nå, det er blevet lavet om igen. Det blev sat op til 16 på tidspunkt. Den er så blevet lavet. Nå, den er nede igen. Den er nede på 15 igen. Nå, okay. Ja, det var godt. Men hvad... hvorfor, kan du huske, hvorfor du startede? Jamen, det var mere eller mindre alle folk gjorde jo dengang, ikke? Så det var smart. Ja. Spillede prisen nogen rolle for dig? Nej, det gjorde det ikke. Ikke dengang. Og man røg jo heller ikke så meget. Det var jo først dengang, man blev ældre, og man begyndte at tjene penge i forhold til det andet. Jeg gik jo bare vise, så jeg fik alt så mange små, jeg lavede pisse i løbet af en uge, ikke? Men det gav jeg til... En 4-5 stykker om dagen, det var det, man røg, og indtil man kom op og så begyndte til at penge, så blev det til 10, og så til sidst, der lå man så i stedet mellem 20 og 30 om dagen. Okay. Arne, tak fordi vi lige måtte ringe til dig ganske kort her. Du er blevet, det er også, bare lige for at sige, det er jo dig, der er, du er jo landskendt. Blev jo landskendt ved at hænge på Socialdemokratiets plakater under valgkampen, og så stod der, nu det er Arnes tur. Og pointen var, at de Socialdemokratiet gik til valg på, at nedslidte skulle have lov til at gå tidligere på pension. Det er jo noget, der endnu ikke er blevet til noget. Der er jo ikke kommet et udspil, der er jo ikke noget flertal for det, som det er nu. Hvad tænker du øvrigt lige om det? Ja, nu er jeg med som den hemmelige gæst her i virkeligheden på den socialdemokratiske kongres i Aalborg, der fik jeg snak med Peter Hummelgaard og Mette Frederiksen. Nå. I løbet af 2020, der ligger der et eller andet fast 100%. Nu skal lige finde ud af, hvad de skal dække. For de har jo fundet et eller andet, som de kan lave ikke løftebryg. Jeg går ind og får det lavet. Så det, jeg tror på, at det ligger noget næste år, så at det kommer noget på 2021. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, som nævnt lige før, CBS, Handelshøjskolen i København, holder fest for tiden for de nye studerende. Det gør man på alle de store uddannelsesinstitutioner, og CBS har inviteret 100-200 studerende på europæisk business til en fest, som man kalder for Slutty Fall Break. Og hvordan, altså kan man, altså Fall Break, det er jo sådan en efterårspause, og Slutty, det er bare... Det er bare slutty. Nu kan jeg ikke lige finde på det danske ord for det. Og det er Berlingske, som har den her historie, og det er Berlingske, der er kommet i besiddelse af invitationen, og hvor der blandt andet står, og nu vil jeg lige læse et uddrag op, det her, det er til drengene. Så drenge, gem kortet væk og få i stedet hældt en masse gratis alkohol på de piger, som I håber at hive med hjem senere, eller toilettet, hvis det er det, man er til. Og til pigerne skriver rusvejlederne, find den mest nedringede trøje, korteste nederdel eller mest tætsiddende kjole frem, så I kan lege med alle drengene på klubben. Det er sådan, man inviterer de nye studerende til fest. Ledelsen på Copenhagen Business School siger til Berlingske, at det er uacceptabel adfærd og sprogbrug. De går derfor ind i sagen. Det kommer efter flere sager, hvor gymnasier og universiteter er blevet kritiseret for grænseoverskridende festkultur. Det her, synes jeg, er interessant. Jeg kan fortælle, at min egen rustur på Roskilde Universitet, dengang jeg startede der, og jo droppede ud tre måneder senere, var også altså fuldstændig sexfixeret. Ja, det var sådan noget toga-fest hed det dengang, og det er vel efterhånden 15-17 år siden. Så skulle man mændene, eller drengene og pigerne deles op, og så skulle man have toga på, og så ikke noget indenunder togaen, og så skulle man have sådan en lagen over sig. Og, Og så skulle man bare drikke sig fulde, alle drengene, det var der, hvor jeg var, og så skulle vi bare sådan råbe fisse, fisse, og vi skal bare knæppe nogle piger, og sådan nogle ting. Og så, var det sådan et heppekor fra de der rusvejledere, og så blev man sådan gejlet op, og så blev man bare rigtig fuld, og jeg blev rigtig, rigtig fuld. Og så, det gjorde pigerne også sådan noget. Og så mødtes man så i sådan et rum bagefter, hvor drengene skulle vartes op og masseres af de her piger, der kom ind. Og jeg kan huske, jeg var så sansløst beruset, at jeg simpelthen gik ud og kastede op på toilettet, og så lagde mig op på briksen igen. Det var totalt sexfixeret. Nå, men det var også bare en lille anekdote her. Det her er meget værre på CBS, det her er jo faktisk, fordi man lægger et kæmpe pres på, at pigerne skal have sex, og drengene i øvrigt også. Vores reporter Laura Friis Wang tog ud på CBS for at høre, hvad de studerende tænker om invitationen fra vejlederne, og hun læste den her invitation op for Camilla, Dania og Katrine, som læser HA Jur på 5. semester. Og det er en rigtig invitation. Er drengene skrevet den? Okay. Ej, hvilken uddannelse er det? Der står bare vejleder Tino. Ja, det virker godt nok. Altså, ej, det vil jeg aldrig nogensinde møde op til. Nej, det vil jeg ikke. Protest. Hvorfor ikke? Fordi at det er totalt diskriminerende sådan for kvindet, kønnet. Altså det bryder mig slet ikke op, så der. Nej. Jeg synes, det er meget krænkende. Altså, ja, meget kønskrænkende. Jeg tænker, det er et fortal, der har det på den her måde. Jeg tænker ikke, det er sådan repræsentativt for, hvordan det foregår på CBS. Det synes jeg i hvert fald ikke. Har du lyst til at tage til den fest? Nej. Ej, jeg vil ikke tage til festen. Okay. Hvad skulle de have skrevet i stedet for? De skulle jo slet ikke have skrevet noget om, hvad... Altså, for det første ikke noget om påklædning. For det første heller ikke noget om, at de skulle hælde på pigerne, sådan, så pigerne var ligesom villige til alt muligt. Det skulle jo slet ikke være skrevet ned. Altså. Ja, det skulle ikke være skrevet ned. Og bare lige for at gentage det, der står altså her i invitationen, at pigerne skal tage de mest nedringede trøjer på, korteste nederdele og mest tætsiddende kjoler på, så man kan lege lidt med drengene. Så lyder det invitationen. Jeg vil da godt lige sige, at jeg synes, det kunne være fedt, hvis du skrev ind 42 600 247 og fortalt, hvis du har en oplevelse på sådan en rustur, hvor det blev seksualiseret, hvor det gik lidt bananas, som det gjorde til min, for eksempel, på RUK. Personligt, dengang oplevede jeg jo ikke, at det var noget problem. Jeg synes jo bare, det var sjovt og sådan noget, men sådan var det. Nu her vil jeg måske sige noget andet, men nu er jeg også blevet en gammel mand jo. Lad os høre, hvad drengene siger til det her på Copenhagen Business School. Julius, Tobias og Daniel. Ja, det er noget kysseri. Det er alt for meget. Ja, det er forkert. Ja. Hvorfor det? Det sender nogle helt forkerte signaler, ja, omkring sådan CBS og hvad sådan en fest på CBS er. Og hvordan man skal behandle piger og sådan. Ja, og generelt, hvordan man skal omtale folk. Ja, ja. Gør det ikke kvinder til objekter, der bare skal stå klar for drengene. Det er meget forkert. CBS's ledelse vil jo ikke være med til et interview her i radioen. Jeg kan lige sige, hvad uddannelseschefen siger til Berlinske. Hvis nogle studerende udnytter deres position som introvejledere til at arrangere og reklamere for den her type fester, så er det en meget alvorlig sag. Andreas og Emil, også fra CBS, følte sig ekskluderet over den her dresscode til mændene, som lød på træknaps og slikhår. Ja, altså jeg har været vejleder selv. Personligt vil jeg også synes, det var alt for meget. Altså, jeg synes, det er grænseoverskridende at bede piger om at... Altså det er jo, man gør jo lidt sådan personer til objekter, man altså objektificerer lidt både faktisk piger og drenge. Altså det er jo, det er måske mest krænkende for pigerne i den her henseende, fordi de bliver gjort til sådan nogle sexobjekter, ikke? Men det er jo også lidt krænkende over for drengene faktisk, fordi altså de bliver også gjort til sådan nogle, altså det ved jeg ikke, jeg kan ikke se mig selv i den, i den beskrivelse af at være dreng, altså obligatorisk træknap og slikhår eller hvad der står, det er ikke lige noget, jeg er selv identificerer mig med. Men det er altså en eller anden form for... Det er sådan nogle sexfantasier, de her rusvejledere har. Så tænker de, så kan de bare lige udleve dem, fordi de får lov til sådan at kunne sådan, elte lidt rundt med de nye studerende. Ud af 12 studerende fandt vores reporter kun én, der ikke er krænket. Det er Senina på 24 år, der læser en kandidat i finansiering. Altså grundlæggende set, så føler jeg mig ikke krænket. For det første, så synes jeg, det er pigernes eget ansvar, eller sådan egen holdning, eller hvad man skal sige, om de har lyst til at deltage i den slags arrangementer i det hele taget. Hvis det så viser sig, at de har lyst til at deltage, så er det deres eget valg. For det første, hvordan de opfører sig, og for det andet, hvilke tilnærmelser man synes, der er i orden for det modsatte køn, selvom at det er det, den fest hedder. Altså, jeg er den overbevisning, at man skal passe på med at begrænse for meget i frygt for, at folk de kan blive krænket, fordi man kan sige, at det handler jo også om, hvilke man også har et personligt ansvar for, hvad man selv så synes, der er i orden. Så er den her, sådan, det her fokus på krænkelser og krænkelseskultur, er det gået lidt over gevind, synes du? Jeg synes også bare, man skal tænke over, hvor langt man vil gå for at begrænse forskellige hvad skal man sige, arrangementer og forskellige ting, fordi der er jo mange ting, hvor at man kan blive krænket, men så skal man også bare være åben og sige fra, hvis man føler sig krænket. 42 600 24 7. Har du oplevet sådan noget her på rusture? Ved du noget om, hvad der foregår? Du kan lige nå at skrive ind. Klokken er 10 minutter i 7. 42 600 24 7. Vestforbrændingens direktør er blevet fyret. Det sker efter, at Fagbladet Ingeniøren har afsløret, at Vestforbrændingen lovede, at 75% af plastaffaldet blev genanvendt. Men Vestforbrændingen kunne ikke engang dokumentere, at 31% er blevet genanvendt. Ole Bondo Christensen, du er borgmester i Furesø Kommune og bestyrelsesformand i Vestforbrændingen. Hvorfor er han fyret, ham her? Godmorgen. Godmorgen. En enig bestyrelse har sagt, at vi har brug for en ny profil til at stå i spidsen for Vestforbrændingen, og det er baggrunden for, at Peter Bastian er indstillet til afskedelse. Ja, og hvad har han gjort forkert? Jamen, det er ikke et spørgsmål om, at Peter Bastian har gjort noget forkert. Det er fordi, vi mener, at der bør være en ny profil, der står i spidsen for vores fælles kommunale affaldsselskab. Det er 19 kommuner, der ejer Vestforbrændingen. Og vi er altså i bestyrelsen skønnet, at der er brug for en ny profil. Og det er den ret og pligt, man har som bestyrelse at sige, har vi den helt rigtige mand til den opgave, vi står i. Og der har vi altså skønnet, der er brug for en ny profil. Bliver han fyret på grund af det her med ingeniørens afsløring, at Vestforbrændingen lovede, at 75% af plastaffaldet blev genanvendt, men man kunne ikke dokumentere det? Er det en del af grunden? Nej, det er ikke grunden. Grunden er, at vi ønsker en ny profil. Plastsagen har været meget uheldigt. Det er ikke ok, at man har meldt ud, at der var en genanvendelse af plast i den størrelseorden, når man ikke kunne dokumentere det. Og det har vi så også taget konsekvensen af i Vestforbrændingen og opbrudt et udbud, der var i gang, og sige, nu skal vi have et udbud, der i højere grad sikrer reelt genanvendelse, og også sikrer gennemsigtighed i forhold til, hvad sker der med plast, vi får samlet ind. Men der er ikke nogen umiddelbare sammenhæng mellem den sag og så beslutningen om at indstille Peter Bastian til afskedelse. Dette er Radio 24/7. De er vokset op i ghetto. Let's go. Sheer boy, the ghetto fitness. We straight. Nu lægger de stemme til de sorte pletter på Danmarkskortet. Du kan blive klogere omkring, hvem vi indvandrere er. Hvad det er, vi faktisk føler på daglig basis. Brune danskere og hvide danskere, de snakker samme sprog, men de snakker forbi hinanden. Hvis du har én time i løbet af din dag, og du gerne vil vide lidt mere om os, så tune ind. Find Ghetto Fitness som podcast på Radio 24/7's hjemmeside eller på Danmarks varmeste app. Eller lyt med hver fredag kl. 13. There is only one way and it's straight. Og ja, vi kan tale om alt. Og det er Ghetto Fitness, hvor det allerbedst. Her på Radio 24/7. Nyt parti i Californien, Common Sense Party, vil udfordre topartisystemet i USA. We stand for responsibility, open elections, and inclusion to represent people from across the political spectrum. For the first time in history, we're creating a party to put common sense over partisan politics. And thanks to California's nonpartisan primary, we can be effective. It starts with you.

Ja, altså her lidt om Common Sense Party, som er opstået i Californien. Og så må vi selvfølgelig se, hvad det bliver til. Hvis du går ind på Facebook og skriver et helt særligt navn, så har det konsekvenser. Så bliver dit opslag slettet, og du mister nogle rettigheder på Facebook i et stykke tid. Du kan for eksempel ikke sende live eller sende en privat messengerbesked, hvor det her særlige navn indgår. Det er noget, der lige er kommet frem, og mange mener, det er en stor skandale, det her. Fordi navnet er navnet på en kendt britisk højreorienteret aktivist og debattør. Mange anser ham for at være rigtig kontroversiel. Navnet er Tommy Robinson. Du kan prøve det selv, hvis du skriver det. Min kollega inde på radioen, han sidder lige herinde. Han prøvede det i går, og det er rigtigt, det blev pillet ned, og han kan ikke længere sende live på Facebook. Han mister nogle rettigheder. Hvorfor sker det, og hvad er det egentlig, der er på spil her? Mere om 5 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Opfører præster sig sådan bedre på arbejdspladsen end andre? Nej, det gør de ikke. Jeg sidder her med en rapport fra Arbejdstilsynet, som omhandler en kirke, en dansk kirke. Jeg skal nok fortælle, hvorfor egentlig om 10 minutter. De ansatte udsættes for offentlig skal ud og overfusninger ved en kirkefrokost, hvor et medlem af menighedsrådet kom op til en ansat og prikkede den ansatte hårdt i brystet med en pegefinger, hvorefter den ansatte blev anklaget for at have sat vin frem til leje til menigheden alt for tidligst. Bagtalelse, rygtespredning, negativ omtale af ansatte i andres påhør. Direkte og indirekte trusler. Og sådan noget. Det er én kirke her, men det er altså også større end det, fordi hvis du ser på en undersøgelse, den seneste, der er lavet blandt mobning i af mobning blandt præster i folkekirken, så kan man se, at præsterne bliver mobbet meget mere end landsgennemsnittet for alle arbejdstagere, faktisk mere end dobbelt så meget. Hvad sker der i den her kirke? Og jeg skal nok fortælle dig, hvad det er for en kirke lige om lidt. Først, hvis du skriver Facebook eller navnet på Tommy Robinson på Facebook, så kan du risikere at få dit opslag fjernet. Så hvis du går ind lige nu og åbner Facebook, skriver Tommy Robinson, så risikerer du simpelthen, at det her opslag bliver fjernet. Tommy Robinson, han er en højreorienteret engelsk aktivist. Radio 24/7 kan fortælle, at Facebook begrænser vores handlinger på Facebook yderligere. Man kan for eksempel ikke få lov til at sende live eller slå opslag op på grupper, man selv administrerer, hvis man engang har skrevet Tommy Robinson. Pelle Elikofer, godmorgen. Godmorgen. Du har lavet et opslag på Facebook, hvor der står Tommy Robinson. Hvorfor? Jamen, det udspringer faktisk af Simon Andersen, som har været nyhedschef her på Berlingske, at han skrev, at man risikerede at blive blokeret, hvis man skrev det. Og så var vi nogle drenge, der synes, at det måtte vi lige teste, for det lød alligevel for vanvittigt. Så starter med, at en får blokeret sit indlæg efter 3 minutter, og jeg skriver så ytringsfrihedstest Tommy Robinson, og mit bliver også slettet, mit indlæg. Så det går jo hurtigt, og det må være noget maskinelt, der går ind og tjekker det her, og får bare at vide, at får sådan besked, at det gør de for ikke at skade folk offline. Og da man kan jo sige, at jeg har jo ikke skrevet noget som helst værdiladet om Tommy Robinson, at han er enten en idiot eller en stor helt. Jeg har bare skrevet hans navn, og det bliver så slettet med det samme. Og det, jeg så oplever senere, det er, at jeg arbejder som freelance journalist og skal lave en live fra et pressemøde på en platform, der hedder Copenhagen Sundays, som er et Nordens største fodboldmedie, drevet af fans om FCK, og skal lave fra pressemøde, og kan ikke komme til at lave den her live. Og der står bare, der kommer sådan en teknisk fejl, og jeg tænker, det kan jo være hvad som helst. Jeg connecter det slet ikke til den her Tommy Robinson-episode, som jo for mig bare var gak og løjer og se, om man virkelig blev smidt ud. Men jeg gør det igennem et program, der hedder Switch, og vi bruger til at lave vores liveudsendelser. Men prøver så at gøre det direkte via Facebook, og der kommer så en besked op, at jeg er forhindret i at lægge liveopslag op. Og der står ikke nogen dato. Jeg ved ikke, om det er 30 dage, er det 3 måneder, det er ret svært at få noget hul igennem til noget kommunikation med dem. Man får simpelthen bare et autosvar om, at sagen er lukket. Tommy Robinson her, hvis navn man ikke må skrive på Facebook, han er en britisk højorienteret aktivist og debattør. Han har været med til at grundlægge den islamfjendske organisation English Defense League, og han er også aktiv i det, der hedder Pegida. Vi har her på radioen set dokumentation for, at folks opslag bliver taget ned, at man ikke kan sende live, for det du siger, at man ikke kan sende live, ikke? Og at det ikke er muligt at skrive Tommy Robinson i en privat messengerbesked. I stedet for så står der, at denne besked er ikke længere tilgængelig, fordi den er blevet registreret som misbrug eller markeret som spam. Har du også oplevet det? Jeg har ikke oplevet det med private beskeder, men vi har oplevet det med, at jeg heller ikke, det første døgn kunne jeg heller ikke lægge almindelige opslag op, men jeg tror, at de forhindrer egentlig at lave live, fordi at der kan de ikke kontrollere maskinelt, hvad man siger. Hvis man nu skulle have lyst til at rose Tommy Robinson eller komme med et eller andet om det. Men jeg har oplevet det med opslag på min private, og så at jeg ikke kunne lave live hverken på min private eller på nogle af de sider, jeg administrerer. Desværre kan jeg ikke få et interview med Facebook her til morgen. De svarer simpelthen ikke engang, når man henvender sig. Jeg ved ikke, om du også har forsøgt. Vi har selv prøvet, og vi har også haft fat i Agenda Group, som er deres PR-bureau i Danmark, som jo heller ikke er hjælpsom overhovedet. Så der er jo ikke, det er jo som at slå i en pude, og man kan også sige, nu skriver jeg ytringsfrihedstest, og lige bagefter jeg har fået det blokeret, så laver jeg en ny test, hvor jeg skriver Adolf Hitler, Pol Pot, Mao og sådan nogle folk, der er ansvarlige for mange hundrede millioner dødsfald. Det bliver ikke slettet, og man kan jo diskutere, er det ytringsfrihed, det er jo en privat virksomhed, de må jo selv bestemme. Men jeg mener jo selv, at når man har sådan, vi regulerer jo alt andet, især i Europa regulerer vi jo meget, og vi er jo rigtig glade, når Margrethe Vestager giver nogle bank til nogle af de her store tech-virksomheder, der har monopol. Og jeg bliver jo arg over det her. Jeg har jo lagt mange penge, både for firmaer, jeg arbejdede for, men også igennem Sundays hos Facebook. Og der tænker jeg, det gider jeg jo ikke gøre mere. Jeg vil finde en anden platform, men man er jo, altså, vores følgere, det er jo der, vi møder dem. Vi kan jo ikke bare sige i dag, når vi skrotter bare Facebook og bruger noget andet. Der er jo ingen alternativer, hvis vi skal nå ud til vores fans. Vi bruger jo primært Facebook og Instagram, som også er ejet af Facebook, så vi er jo prisgivet til ligesom at være i det her space, ellers så kan vi jo bare lukke ned. Altså det er ligesom alternativet. Så vi har jo ikke andre steder at gå hen. Der er jo ikke en fri konkurrencesituation, og det er der jo heller ikke for politikere og meningsdannere længere. Så derfor synes jeg, at det skal reguleres. Jeg ved ikke hvordan, men der må komme en noget lovgivning ind over, der gør, at hvad? Jamen, at man kan ytre sig, at man ikke bare får et bane, fordi man har skrevet et navn, for eksempel. Det synes jeg virker helt åndssvagt. Altså, jeg kunne forstå, hvis jeg nu havde skrevet et eller andet, der overtrådte, de har jo det her fællesskabsregler, eller skrev noget med opfordringer til noget voldeligt eller ulovligt, et eller andet, så synes jeg, det er fair nok at sige, ved du hvad, Pelle, du får lige en time-out her, det er sgu for åndssvagt, det der. Men jeg har jo bare skrevet et navn på en mand. Ja. Så kan man sige... Så hvad synes du godt, at Facebook må censurere? Jamen, alt hvad der er ulovligt, altså hvis du... Inden det er blevet kendt ulovligt ved en domstol? Ja, men det, altså, der er jo ting som opfordringer til vold, for eksempel, eller forbrydelser. Det er jo klart ulovligt, jeg synes jo også. Men skal det så ikke? Altså, hvis det endelig er, at du siger, at det må Facebook godt censurere, synes du godt, Facebook må gøre det, inden der er faldet en dom, inden domstolene har vurderet, om noget er lovligt eller ulovligt? Tit kan det jo være svært at vurdere, om en ytring er lovlig eller ulovlig. Skal det ikke bare kun være op til domstolene? Ja, det er jo sådan, det har jeg sgu svært ved lige at sige. Jeg synes jo, at jeg ved heller ikke, om I vil viderebringe, altså hvis jeg sad nu her i radioen for åben mikrofon og sagde, at jeg synes, at man skal gå efter den og den gruppe, eller den og den person, så ville, altså det ville jo blive bragt, fordi det er live, men jeg ved ikke, om man ellers ville bringe sådan nogle ytringer. Det er i hvert fald der, jeg synes, der kan gå en grænse for, hvor ytringsfriheden, ellers så er jeg meget stor tilhænger af, at man skal have lov at tænke og sige, lige på, hvad pokker man vil, som Obama sagde, hvis der er en idiot, der snakker, så bare lad ham tale, altså lad være afbryde ham. Fordi folk kan jo komme med de mest uhyrelige meninger om alt muligt. Det skal de have lov til, men jeg synes, for mig i hvert fald, der går grænsen der, hvor man begynder at true med vold, eller opfordre til andre forbrydelser. Hvad er, altså hvorfor er der brug for at kunne skrive Tommy Robinson i Facebook? Jeg vil gerne bede om at tage stilling til det konkrete. Ikke en eller anden glidebane ting, men lige præcis Tommy Robinson. Ja. Hvorfor er det vigtigt at kunne skrive hans navn? Nu er jeg ikke Tommy Robinson-ekspert, men jeg synes, det er vigtigt, at vi kan udtrykke alle holdninger, og også hvis man synes, altså hvis man synes, man skal støtte Tommy Robinson, eller man er glad for, at han er kommet ud af fængsel efter den sidste dom, eller man vil kritisere islam, eller hvis man vil promovere atomkraft, eller hvad man vil, så synes jeg, det er vigtigt, at man skal gøre det. Så jeg synes, at det er vigtigt, at man kan snakke om Tommy Robinson. Man forhindrer jo også, kan man sige, de folk, der vil sige noget negativt om Tommy Robinson. Det er jo for at forhindre, hans fans går ud fra og hylde ham, at man gør det her. Men man forhindrer jo hele den her dialog om, hvad er det Tommy Robinson og English Defense League og alle de andre ting, hvad er det, de står for? Og få en åben debat om det. Så en ting er, at man lukker ned for ham, men man lukker også ned for hele det debatspektrum, der er der. Altså, det er jo ikke fordi, der så slet ikke bliver snakket om de ting, som Tommy Robinson berører, men man får i hvert fald lukket ned for det space, og jeg tror ikke, at det gavner debatten. Jeg tror ikke, det gavner noget. Jeg tror ikke, man lukker ned for Tommy Robinson eller hans følgere på grund af det her. Mm. De søger over andre steder. Så. Ja, og måske gør man også dem til martyrer, hvis det endelig er. Men det her, det er jo et eksempel på, at der er en følsomhed hos Facebook, som i hvert fald er kontroversiel, og Facebook tænker måske, de er på den sikre side, og det skal de måske lige tænke to gange om. Det er jo ikke til at få et ord vredet ud af giganten fra USA. Jeg vil bare lige nævne et andet eksempel, jeg kan huske også fra et par år siden, hvor Facebook censurerede det billede, der ændrede Vietnamkrigen, fordi man var følsom over for nøgne piger. Det billede, hvor en lille pige flygter fra en by, der er blevet angrebet af amerikanske napalmbomber over en bro, og det er et hjerteskærende billede. Det billede var jo med til at ændre opinionen om Vietnamkrigen, og faktisk hele krigens gang. Noget af det i hvert fald. Og det blev censureret af Facebook. Altså, fordi at der var nøgenhed på fordi billedet. Der var nøgenhed. Et eksempel på, hvor ufatteligt vigtigt et budskab kan være, som Facebook så synes er lidt stødende eller et eller andet. Klokken er 7:15. Det er det 24/7 morgen. Tak fordi du kom, Pelle Elikofer, og snakkede om den her meget, meget vigtige sag. Selv tak, og godmorgen. Godmorgen. Jeg går videre et øjeblik her til at snakke om en rapport fra Arbejdstilsynet, som jeg sidder med. Den omhandler Nathanielskirken i København. Det er interessant læsning. De ansatte udsættes for offentlige skældud og overfusninger. For eksempel ved en kirkefrokost, hvor et medlem af menighedsrådet kom op til en ansat og prikkede den ansatte hårdt i brystet med en pegefinger, hvorefter den ansatte blev anklaget for at have sat vin frem til menigheden for tidligt. Bagtagelse, rygtespredning, negativ omtale af ansatte i andres påhør, direkte og indirekte trusler. For eksempel sagde et menighedsmedlem til en ansat, hvis man har ondt i maven ved at arbejde her, så kan man bare finde et andet sted. Inge Kjær Andersen, godmorgen. Du er næstformand for Landsforeningen af Menighedsrådet og næstformand i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Godmorgen. Trusler, rygtespredning, overfusninger foregår i en af jeres kirker. Dine tanker om det? Jamen, det bliver jeg selvfølgelig ked af at høre, fordi det er jo ikke meningen, at der skal nogen, der skal blive dårlige eller decideret syge af at gå på arbejde. Men det, jeg også fæstner mig ved, det er jo, at menighedsrådet har jo påtaget sig deres ansvar og var på vej til at søge hjælp, inden Arbejdstilsynet kom forbi. Og nu hvor Arbejdstilsynet er kommet forbi, så er jeg også blevet orienteret om, at man har iværksat de tiltag, der er blevet bedt om. Og hvad er det? Jamen det er jo, at man skal kontakte en godkendt rådgiver, som så skal komme ud og hjælpe med at få løst problemerne på arbejdspladsen. Ifølge rapporten her, så er det foregået mere end et år. De ansatte oplyser, at der ikke i konkrete situationer er blevet handlet på deres henvendelser vedrørende krænkende handlinger. Menighedsrådet har besluttet sig for at indhente et tilbud fra Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning vedrørende hjælp til det psykiske arbejdsmiljø. Uddrag fra rapporten her. Desuden er der fra såvel ledelse som ansatte oplysninger om et generelt krænkende miljø, som rammer alle. Blandt andet oplever medlemmer af menighedsrådet, at de er udsat for krænkende handlinger. Nogle ansatte oplever hjertebanken, kvælningsfornemmelser i perioder på arbejdet og derhjemme, når de tænker på arbejdet. Hvordan kan sådan noget foregå i en kirke? Jamen, det kan jeg godt forstå, du spørger om, men når det kommer alt til alt, så er kirken jo en arbejdsplads, ligesom rigtig mange andre, og steder, hvor der er flere mennesker, der er sammen og skal gøre noget sammen, der ser vi jo desværre, at der lige pludselig kan ske nogle af de her ting. Og derfor har vi også stor opmærksomhed på at rådgive og vejlede vores menighedsråd til at forebygge og være på forkant med, at man overhovedet kommer hertil, hvor man så desværre er kommet i den pågældende kirke. Men det er klart, det er også bare mennesker, så det er jo ikke, altså, det er jo ikke på den måde nogen, der har en eller anden højere moralsk habitus, bare fordi man er i et menighedsråd eller ansat som præst i en kirke. Men der er jo en tendens her, og det er også det, der er lidt interessant. I 2017 der fik Kirkeministeriet lavet en undersøgelse, den skulle afdække mobning blandt præster i folkekirken. Præsterne sidder med i menighedsrådene, hvor den her mobning altså ofte foregår. 25% af præsterne har været udsat for mobning det seneste år. Landsgennemsnittet for alle arbejdstagere er på 11,6, det vil sige, det er over dobbelt så meget. 8% af præsterne svarer, at de oplever mobning på månedlig basis. I de tilfælde, præster oplever at blive mobbet på månedlig basis, er det 65% af gangene et menighedsmedlem, der udfører mobningen. Rapporten kom altså i 2017, men her 2 år efter er der stadig store problemer. I for eksempel den her Nathanaels kirke i København. Hvorfor er der så store problemer i folkekirken med mobning? Jamen, hvis jeg kendte svaret på det helt præcist, så tror jeg, at vi er mange, der lige vil styrte ud og fikse det. Men sådan er det jo desværre ikke. Og der er jo blevet arbejdet rigtig meget med de her problematikker. Præsteforeningen har lavet særlige værktøjer, der hedder Den Gode Kollega 2.0. Kirkeministeriet har lavet et dialogværktøj. Jeg tror, det handler rigtig meget om, at vi skal blive gode til at snakke med hinanden ude på arbejdspladserne. Og så har vi jo også det, jeg tænker, kan nogle gange være en ulempe, nemlig at præsterne laver deres egen APV, og vi i menighedsrådene laver den for de kirkelige ansatte. Og der kunne jeg jo godt tænke mig, at man i højere grad lavede APV på den samlede arbejdsplads. Men altså lovsmæssigt skal vi faktisk lave hver sin, sådan som det er i øjeblikket. Og det kan jeg godt være bekymret for, om det måske gør, at vi kommer lidt langsommere i gang med nogle ting. Fordi hvis en har det dårligt, om det så er præsten eller kirketjeneren, så mener jeg jo, at arbejdspladsen har en udfordring. Ja, du snakker mest om, hvordan I løser det, og bedst muligt, og det er jo også klart, det er jo på mange måder også det vigtigste, men nogle gange for at kunne løse det, så skal man også vide, hvorfor ting foregår. Og du har simpelthen ikke nogen idé om, hvorfor der er så meget mobning i folkekirken. Altså, det er jo meget mere end samfundet generelt. Jeg kan jo godt sidde og gætte på, at det har noget at gøre med, at man har en trostrenget ledelsestruktur. Jeg kan også godt gætte på, at det handler om, at vi arbejder med mennesker og værdier og med tro. Altså, det er jo vi arbejder jo i en sfære, hvor at det virkelig betyder noget for folk, også på en måske en mere privat måde, end det gør, når jeg sidder nede i min kommune og laver sagsfremstilling til politikerne. Men der er bare ikke sådan en årsag, man kan pege på og sige, det er lige nøjagtigt det der gør udslaget. Nej, nej, nej. Altså, bare din bud er bedre end min. Du ved jo noget om det. Jamen, det er de. Det er helt sikkert her. Du er jo næstformand for Landsforeningen af Menighedsrådet, næstformand i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Jo, men jeg tror også bare, det er vigtigt, at man altid behandler hver enkelt tilfælde, hvis man kan tillade sig at kalde det individuelt. Altså, jeg tror, det er farligt sådan at sige, at jamen, der er én ting, og hvis alle ændrer det, så har vi løst problemet. Det handler trods alt om mennesker og individer, det her. Vil du prøve at uddybe det der med, altså, en af grundene til, at der er mere mobning i folkekirken end andre steder. Det kan være, siger du. En teori fra dig, det er, at man arbejder med tro og mennesker i folkekirken, og ikke sidder og udfylder formular, som du for eksempel gør i kommunen. Ja, det er lidt stereotypt, men ja. Ja, ja. Hvorfor er det, at når man arbejder med tro og mennesker, så mobber man mere? Kan du prøve, den sammenhæng kan jeg ikke lige helt forstå. Jamen, ja, det er jo heller ikke sikkert, at den er der, men det, man kan sige, det er, at du, det, der jo er arbejdet i kirken, det er jo i virkeligheden næstekærlighed. Det er jo at snakke med folk om deres følelser, det er at begrave folk, det er at deltage i de mest glædelige og de mest sørgelige begivenheder i folks liv. Og der har alle deres måde at gøre det på, og nogle af de ting, jeg jo bare kan se fra mit eget meningsråd, som der nogle gange kan blive nogle diskussioner ud af, det er jo fordi, at det er meget vigtigt for præsten, hvordan der bliver taget imod folk nede ved døren, eller hvad for noget musik, der bliver spillet, så det passer til deres prædiken. Og derfor tænker jeg, at så er der bare... Og så kan de finde på at altså gå amok, eller hvad, fordi der ikke bliver spillet rigtig musik i ovlet? Eller man ikke står på den rigtige måde ved døren? Det er at man så godt kan tro, at hvis ikke tingene bliver gjort, som man har bedt om, så kan man sådan blive i tvivl om, jamen er det med vilje, de gør det, eller er det bare en fejl, at det ikke lige bliver gjort sådan, som jeg synes, jeg havde bedt om? Og hvis ikke man har en god dialog med hinanden, så kan det måske godt medvirke til, at man får den der følelse af, at folk modarbejder en, og at man oplever det som mobning, selvom det måske slet ikke er det, der er tilfældet. Michael, du har skrevet ind på sms'en 42 600 427. Du er kirketjener, og hvad du tænker om det her? Godmorgen. Godmorgen. Jamen, det er altså ikke mere. Fordi at jamen, som jeg skrev i min sms, ikke? Og den egentlig, synes jeg, er ret kine og præcis. Altså, det er svært at have et job, hvor man har 14 arbejdsgiver bestående af forsmåede menighedsrådsmedlemmer. Forsmåede menighedsrådsmedlemmer? Ja, der er simpelthen for dårlig ledelse. Der er mange meninger, og præsterne har meninger, menighedsrådsmedlemmerne har meninger. Man oplever, hvordan at man kan møde ind på arbejde, og så står der to glas på bordet ude ved siden af vaskemaskinen, hvor der er et lille bitte fnug på, eller et eller andet, og så er de så ikke blevet vasket ordentligt rene. Det er jo chikane. Så sig det da i stedet for, ikke? I stedet for at stille sig noget frem. Det er fordi, så der har været et eller andet arrangement, og så har en af menighedsrådsmedlemmer lige været ude og tjekke, om alle glasene stod fuldstændig shined i skabet. Jamen, altså, de kom ud af en opvaskemaskine, der kan jo godt være et lille fnug på en af dem. Hvad gjorde du så med de glas? Vaskede dem op. Når du vaskede dem op igen? Ja. Så oplevede jeg også, at der var en af menighedsrådsmedlemmerne, der mødte op, mens at der var minikonfirmander, de havde leget med ler. Eller de skulle lave en døbefond i lærer. Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og det er klart, at håndvasken ude på toiletterne, de så ikke pæne ud. Men lad lige minikonfirmanderne komme ud, inden at man farer ud til kirketjenerne og rykker hovedet af ham og spørger, hvad det er for noget svineri, der er ude på toiletterne. Ja. Altså, det var mens at de stadigvæk var i gang med arbejdet. Ja. Altså, sådan noget der, det er jo helt ude af proportion, ikke? Altså, det har ikke noget med ledelse at gøre det. Var det præsten, der gjorde det? Nej. Jeg havde rigtig godt forhold til begge præsterne. Hvor var du henne egentlig? Jamen, det var i Lænd Kirkecenter, lige lidt uden for Herning. Ja. Hvorfor tror du, der er så meget mobning i folkekirken? Vi kan se på tallene, at det er meget mere end andre steder. Jamen, det er det. Det tror jeg, det er fordi, at der er uprofessionel ledelse. Ude i Christianskirken i Aarhus for eksempel, der har de simpelthen ansat en mand som daglig leder. Og det tror jeg kunne være en god måde at gøre det på i rigtig mange kirker. På den måde, at alle de andre de får mundkurv på, og så er der en, der har ledelsesansvaret, som også har en eller anden form for professionel baggrund for at have den stilling, ikke? Så det ikke er en eller anden, at der ikke render en flok menighedsrådsmedlemmer rundt, og alle sammen tror, at de skal blande sig i, hvad der skal foregå, og hvordan kirken skal drives, og hvordan arbejdet skal ledes og fordeles. Michael, tak fordi at du ville være med, og tak fordi du ringede ind. 42 600 427 er det sms-nummer, du har brug for, hvis du vil blande dig i udsendelsen. Du skal simpelthen være så velkommen. 19:30 er klokken. Mette Frederiksen har fået en Instagram-profil, som hedder Mette. Selvom brugernavnet egentlig var tilhørte en anden Mette. Profilen havde bare været inaktiv i noget tid, og så gav Instagram Mette Frederiksen, altså statsministeren, lov til at snuppe brugernavnet fra den anden Mette. Hej med dig. Hej. Mette Katrine Olsen fra Køge. Ja. Ja. det er jo dit Instagram-navn, som statsministeren har nu her. Ja, det var det oprindeligt. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen altså, der har været en lang dialog omkring det nu, og hun har fået lov til at overtage den med tak for det, og så har hun sendt lidt blomster og det chokolade, så nu der tænker jeg, at det er fint nok. Ja, okay. Hvad er det for en dialog, der har været omkring det? Jamen, altså det startede jo i går med, at der var en masse journalister, der kontaktede mig, fordi de havde prøvet at lede efter mig i lang tid, fordi jeg var den ægte Mette. Mm-hmm. Og de havde så fundet mig og gjorde mig så opmærksom på, at min profil var blevet overtaget. Og grunden til, at jeg ikke vidste det, det var fordi, at den faktisk var inaktiv. Det var ikke en profil, jeg brugte mere, men der lå stadigvæk nogle billeder på den af mig, og jeg havde stadigvæk følgere på den. Så det var derfor, at de troede, at den stadig var aktiv. Hvad synes du om, at den bare blev overtaget af statsministeren? Jamen altså, først så synes jeg, det var lidt mærkeligt, at jeg slet ikke havde hørt noget, hverken fra Instagram eller Facebook eller hende eller nogen andre. Og det var sådan lidt underligt, at de bare kunne overtage en profil, synes jeg. Men altså, de skriver jo det foregået, som det skal efter retningslinjerne og sådan noget. De har haft en dialog med Facebook om overtagelsen, fordi den var inaktiv. Så altså, jeg tænker ikke, der har været noget i det, der har været under bordet eller noget. Okay, og hvorfor fik du så blomster? Jamen, det var jo fordi, at hun i princippet har taget min profil. Selvom den var inaktiv, så var det stadig min profil. Jeg kunne jo have gemt navnet, fordi jeg synes, det var et fedt navn eller et eller andet. Så. Okay, så jeg fornemmer ikke rigtigt, at vi har en skandale eller en eller anden god historie her, hvor statsministeren har trumfet sådan den almindelige Mette og fået storkapitalen med på det. Nej, ikke helt. Nej. Det var okay. Meget sjovt at skrive, at jeg er blevet krænket af farvet og sådan noget, men det er altså ikke helt det, der er tilfældet. Nå, okay. Jamen, fair nok. Så kan du have en fortsat god dag? Ja, tak lige måde. Ja, hej. Hej. Ja. Desværre, sådan kan det gå nogle gange. Der var ikke den store, saftige historie i det her. Men det er alligevel bare lidt interessant. Klokken er 8:01. Du lytter til 24/7 morgen. Regeringen foreslår at hæve prisen på cigaretter med 10 kroner. Det er den store historie her i de her dage. Det koster 40 kroner for en pakke cigaretter nu, og det koster 50 kroner, når det her det kommer igennem Venstre. Men altså, det er jo ikke kørt igennem Folketinget endnu, og der skal jo flertal på plads her. Venstre vil nu danne flertal udenom regeringen, vil i hvert fald prøve på det, hvis ikke prisen på cigaretter hæves markant. Det siger Venstres sundhedsordfører Sophie Løde, som jeg skal tale med om 3 minutter. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En intern mailkorrespondance fra Udlændingestyrelsen rejser endnu en gang spørgsmål om forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs forklaring i en sag om ulovlig adskillelse af asylpar. Det skriver Information, der har fået aktindsigt i korrespondancen. Mailsene er fra 10. februar 2016, samme dag som Støjberg udsendte en instruks om, at samtlige unge asylpar, hvor den ene part var under 18 år, skulle skilles ad. Folketingets ombudsmand har senere slået fast, at denne instruks var ulovlig, fordi hver sag skal have en individuel vurdering, men intet tyder på, at det er sket, skriver Information. DBU vil stadig ikke boykotte fodbold-VM i 2022 i Katar, og det til trods for, at migrantarbejdere, der bygger stadion og infrastruktur i landet til den kommende sportsbegivenhed, dør i hobetal og 10.000-vis ikke får løn, men lever under slavelignende forhold. Jakob Højer, kommunikationschef i DBU, siger: Det er også nogle forfærdelige forhold, nogle af dem, vi selv har set, når vi har besigtet det dernede. Vores tilgang til det er, at vi har haft en dialog med Amnesty, vi har talt med fagbevægelsen, og der er ingen af de parter, der anbefaler et boykot. De anbefaler, at vi fortsætter presset. I går viste en rapport fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International, at migrantarbejdere, der arbejder med forberedelserne til det kommende VM, fortsat bliver udnyttet i stor stil, og at landet ikke lever op til sine løfter om at forbedre forholdene. Når forsvarsminister Trine Bramsen senere i dag underskriver et aftalepapir i Paris, så melder Danmark sig ind i det militære samarbejde EI2. Det står for European Intervention Initiative. De øvrige deltagere er europæiske lande, og alle, bortset fra et land, er med i NATO. Vi skal styrke vores samarbejde med de lande, som er ens tænkende og abonnerer på den samme tilgang til forsvar og militær, siger Trine Bremsen, men hun understreger, at det ikke bliver en EU her. Studerende i Danmark fra andre EU-lande skylder den danske stat 314 millioner kroner i SU-gæld. Myndighederne har nu hyret et privat inkassofirma til at kradse penge ind i hele Norden, skriver Politikken. Selvom politikere i årevis har forsøgt at inkassere SU-gæld for udenlandske studerende, så er omfanget af gælden kun vokset. Verden over går børn og unge i dag på gaden for at kræve en hurtigere indsats i kampen mod klimaforandringerne. I Australien er demonstrationerne allerede i gang. Sådan lød det for kort tid siden i Sydney, og 10.000 vis af mennesker vil demonstrere i Sydney og Melbourne og adskillige andre byer på tværs af landet. Dagens globale demonstrationer kulminerer i New York, hvor myndighederne har givet lov til, at 1 million børn fra 1.700 skoler i byen skipper undervisningen for at deltage i klimaprotesten. Skyet i dag er stedvis lidt regn, men i løbet af eftermiddagen klarer det gradvist op vestfra med lidt og senere nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 17 grader og lidt til frisk vind fra nordvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Regeringen foreslår at hæve prisen på cigaretter med 10 kroner. Det skal koste en 50'er nu. Men Venstre vil nu danne et flertal uden om regeringen, hvis ikke prisen på cigaretter hæves markant. Det siger du, Sophie Løde, sundhedsordfører for Venstre. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvor meget skal prisen op på? Vi foreslår fra Venstres side, at prisen på cigaretter skal stige med mindst 20 kroner. Så mindst 60? Ja. Og er de egentlig også klar på, at det skal være endnu dyrere, eller hvad? Ja, altså der er jo et flertal udenom regeringen, som har lidt forskellige holdninger til, men tilsammen så har vi trods alt det udgangspunkt, og det er jo det positive, det her, at prisen skal stige med mindst 60 kroner. Ja, eller det skal koste mindst 60 kroner. Hvor højt er du villig til at gå op? Undskyld. Ja, men det er jo fint. Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen, Statens Institut for Folkesundhed anbefaler 90 kroner. Og jeg mener også, det er de radikale, der siger 90. Hvor langt er Venstre villig til at gå op? Jamen, det må vi jo tage i forhandlingslokalet, altså Kræftens Bekæmpelse, nu du citerer dem selv, de siger jo, at det, der er det afgørende for dem, det er, at prisen stiger med mindst 20 kroner nu her, og det vigtige er, at det sker på én gang. Og når det sidste er vigtigt, så er det, fordi al forskning viser, at skal vi have noget reelt ud af også at lave den her afgiftsstigning, så skal den være stor, og det er meget vigtigt, at den sker på én gang, så man får det, som eksperterne kalder for en chok-effekt over for unge. Altså det her med, det virker som en stor og markant prisstigning på én gang, og ikke bare noget, man drysser ud over mange år. Og det er derfor, vi synes, at vi skal lade den stige nu her med 20 kroner allerede per 1. januar 2020 på én gang. Og ikke bare det her to gange en flad femmer, som regeringen foreslår. Ja. Og hvilke partier kan I egentlig få et flertal med udenom regeringen her? Jamen, der er jo lidt forskellige holdninger til, hvor prisen præcis skal lande, men der er jo i hvert fald flertal set med mine øjne, som burde kunne enes omkring de her 60 kroner, hvis man kigger på, hvad Enhedslisten har sagt, hvad SF har sagt, hvad Radikale Venstre har sagt, hvad Venstre har sagt, hvad Konservative har sagt. Dansk Folkeparti mener i et eller andet omfang, at prisen også skal siges, så forhåbentlig lykkes det. Okay, der er jo en lytter, der spørger her 42 600 24 7. Det er Lars. Spørg lige Sofie, at Venstre lige har haft magten. Hvorfor steg cigaretter ikke på deres vagt? Det er jo et godt spørgsmål, Sofie Løde. I har jo stort set bestemt alting i Danmark siden 2001. Jeg sætter lidt på spidsen her, ikke? Men I har haft magten i Venstre, i hvert fald de seneste 4 år. Hvorfor har I ikke sat prisen op der? Jo, jeg er i hvert fald ikke sikker på, at alle i den tidligere regering følte, at vi bestemt alt i de sidste 4 år. Men hvis vi ser bortset fra det med glemt, jeg formoder, at du også havde i øjet, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at i den tidligere VLAG-regering, der var der forskellige holdninger til det her spørgsmål omkring cigaretafgifter. Venstre ønskede, at de skulle stige. Konservative var enige i det. Det var Liberal Alliance lodret imod. Og det var derfor, vi ikke kunne enes om en fælles, kan du sige, regeringsholdning til, at prisen den skulle sættes op. Derfor valgte vi fra Venstres side, inden at vi ramte folketingsvalget, at gå ud i egen ret i form af, at vi jo selv har præsenteret et tobaks forebyggelsesudspil rettet mod børn og unge, hvor vi blandt andet præsenterede vores forslag til at lade den stige med de her 20 kroner per 1. januar 2020. Men væsentligt nok, afgifter kan ikke stå alene. Vi kommer også med en lang række andre initiativer, som skal bidrage til at sikre, at vi når vores fælles målsætning om, at vi i 2030 skal have vores første røgfri generation af børn og unge. Så hvorfor foreslog I det ikke, dengang I var alene om at have regeringsmagten? Ja, dengang var der jo slet ikke noget flertal til det. Nej, der var ikke flertal. Der er sket noget, kan man sige, på Christiansborg siden da. Og det er jo i virkeligheden det, jeg synes, der er det positive nu her ved, at der er jo det, man må sige, for en historisk mulighed for, at vi nu for alvor kan gøre noget ved prisen på cigaretter på tværs af alle partier på Christiansborg, uanset om vi kigger til højre eller venstre i Folketingssalen. Den mulighed har ikke eksisteret før, og det er selvfølgelig også derfor, jeg er optaget af, at nu skal vi handle på den. Men nej, der var ikke noget flertal dengang. Nej, men der mente Venstre det også, eller hvad? Nej, jeg sagde selv som sundhedsminister dengang, at jeg havde sådan set ikke noget katolsk forhold til, at afgifterne ikke måtte stige. Det var et virkemiddel blandt flere. Afgifter, set med mine øjne, har aldrig nogensinde kunne stå alene. Skal vi gøre noget ved det i forhold til børn og unge, så er man også nødt til at tage andre virkemidler i brug. Jeg bliver lidt i tvivl om, hvad Venstre egentlig har ment her. Altså spørgsmålet fra lytteren er, hvorfor har I ikke gjort det noget før? Og først her fortæller du om, hvordan det er jo fordi, de andre ikke ville være med til det. Og jeg sidder her med et citat fra dig fra 2016, hvor du er sundhedsminister, hvor du bliver spurgt om cigaretter skal stige i pris. Og så siger du så, jeg mener dog ikke, at dyrere cigaretter løser den udfordring, vi står overfor med et stigende antal unge, der føler sig tiltrukket af tobak. Det lyder her som om i 2016, at du som sundhedsminister siger, at cigaretter ikke skal sættes op i pris. Ja, og hvis nu du har læst videre på det citat, og ikke kun læst det op, du læste, men i den fulde sammenhæng, så vil du også se, at jeg som sundhedsminister sagde det, jeg også sidder og gengiver i radioen her, nemlig, at diskussionen om afgifter er én ting, og det er et effektfuldt middel, men der skal også mere til. Og derfor er man også nødt til at fokusere på eksempelvis, hvordan kan vi sikre røgfri skoletid? Hvad kan vi gøre for at sikre, at vi rent faktisk også får håndhævet den aldersgrænse, vi har i dagens Danmark, der hedder, at du skal være 18 år for at købe cigaretter, som jo ude i den virkelige verden ikke altid bliver håndhævet specielt meget. Det er velkendt, at det ikke er særlig svært at gå ind i en kiosk, hvis du er under 18 år, og så stadigvæk få lov til at købe cigaretter. Så ja, du vil også høre mig sige dengang, at der skal mere til. Afgifter kan ikke stå alene. Hvornår er du egentlig gået fra at være modstander af dyrere cigaretter til at være fortaler for det? Jeg har aldrig været imod, at afgifterne skulle stige. Så jeg er ikke gået fra noget, hvis det er det, du hensøger til. Du har altid gået ind for, at cigaretter skulle være dyrere? Ja, det har jeg, fordi jeg sådan set synes, at det er en god idé, at vi bruger et blandt mange virkemidler, når det handler om vores børn og unge, og dermed nå det, der er vores mål, at vi skal have en første røgfri generation i 2030 blandt børn og unge, og dermed gøre noget ved den triste udvikling, der er en kendsgerning i dagens Danmark, nemlig at alt for mange børn og unge desværre begynder at ryge. Sofie Løde, sundhedsordfører for Venstre. Det bliver spændende at se, om I får samlet flertal udenom regeringen her, og det bliver spændende at se, hvad det hele ender med. Tusind tak, fordi du ville være med. Det var slet. God morgen til jer. I lige måde. I 2018, der røg 23% af danskerne dagligt eller lejlighedsvist. Det er en stigning siden 2016, hvor 21% røg. Antallet af rygere er steget for første gang i 20 år. Ja. Planerne om Lindholm er endegyldigt droppet, det meldte regeringen ud i går. Der sker altid mange ting i politik, sådan efter et valg. Rosa Lund, du er integrationsordfører for Enhedslisten. Det er bare fordi, der står Socialdemokratiet her i mine papirer, og så tænker jeg bare, hvad fanden er du skiftet, ligesom mange af de andre? Nej. Du holder fast. Yes. Ja, integrationsordfører for Enhedslisten. En kommentar på, at planerne om Lindholm er blevet droppet. Ja, altså det har vi faktisk aftalt allerede inden sommerferien i forståelsespapiret. Og det er jo så det, der nu bliver til virkelighed. Og det vi jo er rigtig glade for, at Socialdemokratiet overholder den aftale, vi har lavet med dem. Men sige, Lindholm er jo bare et stykke dum og et meget, meget dyr symbolpolitik. I vil jo gerne beholde de afviste asylansøgere på tålt ophold på Kærshovedgård, og de borgere, der bor tæt på Kærshovedgård, har tidligere givet udtryk for, at det har skabt en stor utryghed at have de kriminelle asylansøgere boende. Hvad tænker du om det? Er det fair over for de borgere, der bor tæt på Kærshovedgård? Man kan sige, mennesker, der er på tålt ophold, de er beskyttet af konventionen. Altså, de skal være i Danmark. Så derfor er vi nødt til også at forpligte til at give dem nogle ordentlige forhold, mens de er her. Lige nu bor de i Kærshovedgård, og selvfølgelig skal vi tage hånd om, hvis de mennesker, der bor omkring der, de føler sig utrygge. Men på politiets kriminalitetsstatistik kan man se, at kriminaliteten faktisk ikke er steget. Så jeg frygter også, at det her er et problem, som den tidligere regering har blæst op. Når det er sagt, så skal vi selvfølgelig tage alvorligt, at dem, der bor tæt på Kærshovedgård, føler sig utrygge. Ja, og hvad vil du gøre ved det? Altså, du siger, at du tager hånd om, at de føler sig utrygge. Hvad betyder det i praksis? Jamen, det betyder da, at vi skal tage det alvorligt. Jeg tror, at noget af det, man kan gøre, det er at sikre, at der er bedre forhold på Kærshovedgård. Altså, at de mennesker, der bor der, har en ordentlig hverdag. Ja. Og så vil det mindske usikkerheden, utrygheden det tror jeg, blandt naboerne? Det tror jeg. Hvorfor? Det tror jeg, det vil. Jamen, fordi hvis de mennesker, der bor på Kærshovedgård, har en ordentlig hverdag, så vil der være mindre utrygt. Altså, så vil de simpelthen alle som er en mere tryg hverdag. Det tror jeg. Så vil de blive inde på centret og have det rart, eller er det sådan, at opføre sig bedre i hverdagen, fordi at de har en højere livskvalitet? Altså, men det er fordi, jeg simpelthen ikke køber præmissen om, at de ikke opfører sig ordentligt i hverdagen. Når man kigger på kriminalitetsstatistikkerne, så er der ikke kommet flere anmeldelser i området. Det melder politiet selv. Jamen, hvorfor skulle løsningen så være at give dem bedre forhold for utrygheden, hvis det er sådan, at det ikke er et... at de egentlig stadigvæk opfører sig okay? Hvorfor er løsningen så at give dem bedre forhold inde på centret i forhold til utryghed? Jamen, fordi som du selv siger, så er der nogle af borgerne omkring Kærshovedgård, som synes, det er utrygt. Ja. Så det tror jeg er noget af det, man kunne gøre. Ikke? Hvordan ville det hjælpe på deres utryghed, at man giver bedre forhold inde på centret? Jeg synes også bare, at man må sige, at det her måske også er et lidt opblæst problem. Altså som den tidligere regering har sagt, at sige, at nu skal de her mennesker ud på en ø, og det ene med det andet. Altså Lindholm er jo bare et stykke dyr symbolpolitik, og derfor er vi jo glade for, at det er droppet. Altså, det lyder som om, du mener, at naboerne her, som siger, de oplever en utryghed, lever i en vildfarelse. Og det kan man jo godt gøre, det er jo fint nok, men altså, i virkeligheden er der ikke noget at være utryg for. Jeg siger, at den tidligere regering levede lidt en vildfarelse, så måske blev et problem op, der ikke var der. Jeg synes som sagt, vi skal tage alvorligt, at der er nogle mennesker omkring Kærshovedgård, som oplever det som meget, meget utrygt, men vi må altså bare holde fast i, at der ikke er sket flere anmeldelser hos politiet. Ja. Altså, der er simpelthen ikke en stigning i kriminalitet. Nej. Det er et tørretal. Men er det så, altså hvis man vil gøre op med den utryghed, som ikke har grund, altså som ikke er begrundet noget faktuelt. Det er det, jeg hører dig sige her. Ja. Hvorfor er det så ikke bare at gå ud og snakke med naboerne og sige, at der er ikke noget at være bange for, i stedet for at give asylansøgerne bedre forhold? Jamen altså, det man jo også kunne gøre, det var, at man kunne lukke naboerne lidt ind på Kærshovedgård, så de her mennesker kan møde hinanden. Det kunne også være en mulighed. Rosa Lund, integrationsordfører, foreløbig fra Enhedslisten. Tak fordi du ville være med. Nej, er det rigtigt? Kan du garantere det? Ja, jeg bliver her. Du bliver, I rykker jo tit mod højre, jo. Det gør I da. Hvem har vi? To ministre i den nye regering, der kommer fra Enhedslisten. Det er Tesfaye og Pernille Rosenkrantz. Ja, er der flere? Jamen, der er garanteret en til. Ja. Det er fuldstændig korrekt, men det er jo ikke mig, kan man sige. Det er rigtigt. Ha' en fortsat god morgen. Tak i lige måde. Hej. Hej. Klokken er 13 minutter i 8. Du lytter lige nu til 24-7 morgen. I dag starter en global klimastrejke. Sådan her lød det i Sydney, Australien. I dag og næste fredag opfordres folk til at udvandre fra arbejde, fra skole, fra hjem, for i stedet at gå på gaden og kræve klimahandling. Klimastrejken kalder sig Fridays for Future. Hvis du er på vej derud, så skriv en sms til mig 426-00-24-7, hvis du på en eller anden måde udvandrer fra arbejde, skole, jeg vil også kalde det at pjekke, men altså det kan man så kalde, hvad man vil. Så skriv ind 42600427. Laura Winstrup, 16 år, du går i 1.G og arrangerer klimastrækken i Skanderborg. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er status lige nu? Er I gået i gang, eller er I... Nej, det starter først klokken 10, så vi starter hen lige om 20 minutters tid. Ja, og hvad skal der, hvad skal der ske? Der bliver holdt taler og spillet musik, så er der noget bannermaling, og så har man mulighed for at skrive et brev til byrådet, som borgmesteren kommer og tager imod omkring kl. 12. Mm. Og hvad er det, I strækker for eller imod? Lige nu der er verdens ledere i gang med at gøre sig klar til FN-forhandlingerne om klimaet i New York, som starter på mandag. Og vi vil sådan set gerne have, at de ikke forhandler om vores fremtid, men at de handler. Ja, og hvorfor det? Fordi vi lige nu er i den største krise, som homo sapiens måske nogensinde har stået overfor. Og hvis ikke at vi gør noget ved det, så kan vi få en meget svær fremtid. Det er jo ikke så let. Hvad tænker du altså kommer tæt på klimakrisen, nu når vi sådan er i gang med at rangere kriser for homo sapiens? Hvad der kommer til at... Er der noget andet, der er sådan deroppe af, eller er det bare den største krise nogensinde for arten? Forskerne siger jo, at det er den sjette masseudryddelse, der muligvis er i gang. Så det er rimelig alvorligt. Mm, okay. Man kan måske sammenligne det med dinosaurernes udryddelse i klimaet på en okay. Bare at det er menneskeskabt okay. Klimaforandringer. Okay. Det er jo alvorligt, så. Synes du, at du overdriver lidt, altså hvor alvorligt det er nogle gange? Har du sådan Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Hvad skulle du have lavet i dag egentlig, hvis du ikke skulle have været ude og demonstrere? Jeg skulle have været til 1.G matematikeksamen. Men i stedet for, der bliver jeg nødt til at strække fra den, for at sikre min fremtid. Hvad siger du så til skolen, nu når du ikke kommer til eksamen? For at få lov at gå til sygeeksamen, så skal du bruge en lægeerklæring. Ja. Der har jeg så fået en lægeerklæring fra en forsker, der hedder Julia Stenberg, til jorden, hvor hun ligesom skriver, hvor alvorligt krisen er, og hvorfor det er, at de unge skal have lov at strække i dag. Du har fået en lægeerklæring for hvad? Det er ikke en lægeerklæring. Det er en forsker, der har skrevet en besked, som jeg kan bruge som fraværsårsag. Ja, hvad står der? Kan du læse op for den? Jeg har den ikke på mig lige nu. Men der står sådan noget... det er på engelsk, det hele. Og så står der, at de unge går på gaden i dag for at sikre en fremtid på en levende planet. Og så er der rigtig meget fakta om krisen, en masse forskellige grafer og sådan. Mm. Og hvad er det for en forsker, der har givet dig den? Hun hedder Julia Stenberg, ja. Og hun er klimaforsker nu, og tidligere har hun været fysiker. I Danmark? Nej, jeg tror nok, hun er fra Schweiz. Ah, okay. Hvad siger din skole til det? Altså, det er vel det er jo ikke en rigtig lægeerklæring. Du er jo ikke syg. Nej. Det ved jeg ikke endnu. Man kan først sætte det ind, når man har fået fravær, så det finder jeg ud af i løbet af dag. Du tager chancen så? Ja. Okay. Og hvorfor tager du chancen der? Fordi at det er vigtigere at sikre min fremtid i dag, end det er at studere. Fordi hvorfor skulle man studere for en fremtid, som man ikke er sikker på, der findes? Hvad en fremtid, der ikke findes? Altså, hvis de nu ikke kan finde ud af noget, verdens ledere for at formindske CO2-udledningen, og det ikke lykkes med nogle internationale aftaler, i hele taget lykkes det ikke rigtigt det her. Hvor er det så, du ser din fremtid henne? Lad os sige, var det 16 år, du er i dag? Lad os så gå 40 år frem. 56-årige Laura Winstrup. Hvordan ser du verden der, hvis vi ikke får gjort noget? Jeg ser verden midt i en stor krise, hvor at der kommer rigtig mange klimaflygtninge. Folk mister deres hjem på grund af klimaforandringer. I Danmark der kan vi stadig tilpasse os, fordi vi har pengene og ressourcerne til det, men det kan de altså ikke i de

mere eller mindre alle folk gjorde jo dengang, ikke? Så det var smart. Ja. Spillede prisen nogen rolle for dig? Nej, det gjorde det ikke. Ikke dengang. Og man røg jo heller ikke så meget. Det gjorde jo først, dengang man blev ældre, og man begyndte at tjene penge i forhold til det andet. Jeg gik jo bare vise, så jeg fik alt så mange små, jeg lavede pisse i løbet af en uge. Ikke? Men det gav jeg til en 4-5 stykker om dagen, og det var det, man røg. Og indtil man kom op og så begyndte at tjene penge, så blev det til 10, og så til sidst, der lå man så i stedet mellem 20 og 30 om dagen. Okay. Arne, tak fordi vi lige måtte ringe til dig ganske kort her. Du er blevet, det er også, bare lige for at sige, det er jo dig, der er, du er jo landskendt. Du blev jo landskendt ved at hænge på Socialdemokratiets plakater under valgkampen, og så stod der nu, det er Arnes tur. Og pointen var, at de Socialdemokratiet gik til valg på, at nedslidte skulle have lov til at gå tidligere på pension. Det er jo noget, der endnu ikke er blevet til noget. Der er jo ikke kommet et udspil, der er jo ikke noget flertal for det, som det er nu. Hvad tænker du øvrigt lige om det? Ja, nu er jeg med som den hemmelige gæst her i virkeligheden på den socialdemokratiske kongres i Aalborg, og der fik jeg snak med Peter Hummelgaard og Mette Frederiksen. De siger, at i løbet af 2020, der ligger der et eller andet fast 100%. Nu skal lige finde ud af, hvad de skal dække, og de har jo fundet et eller andet, som de kan lave et løftebrud. Jeg går ind og får det lavet. Så det, jeg tror på, at det ligger noget næste år, så at det kommer noget på 2021. Dette er Radio 24/7. Den 19-årige dansker Magnus Kåde Oddershede, han har vundet første præmien ved EU-EM-finalen i Science i Bulgarien. Juryen sagde, at hans opfindelse var exceptional good. Hvad opfandt han? Jeg snakker med Magnus om 5 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Asger Juhl. Hvad var det, du opfandt, Magnus? Jamen, det er i korte træk højt for dig. Det er en ny udformning af vingespidsen til flyvemaskiner, som gør, at der er nogle turbulente strømninger omkring vingespidsen, der bliver fjernet. Og det gør i sidste ende, at man kan bruge mindre brændstof, når man flyver. Og hvor gammel er du? Jeg er 19 år. Og du vandt jo tidligere på ugen førsteprisen ved EM-finalen i Science. Det er noget, der er foregået i Bulgarien. Og du vandt guld foran 150 af Europas skarpeste unge hjerner, som havde 100 projekter. Og vil du ikke fortælle lidt mere om den her vingespids? Jo, det vil jeg gerne. Altså, problemet er med normale flyvemaskiner, at deres vinger fungerer ved, at de har et højt tryk på undersiden af vingen og et lavt tryk på oversiden af vingen. Og det gør, at luften den ligesom kan strømme langs undersiden af vingen og hen til vingespidsen, fordi luften den vil gerne bevæge sig fra det høje tryk til et lavt tryk. Så luften strømmer ligesom ud til vingespidsen og krøller op omkring vingespidsen. Og når den gør det, så skaber den her krøllebevægelse sådan en virvelstrøm omkring selve vingespidsen. Og den her virvelstrøm, den udmønter sig i sådan en stor roterende luftstrøm, der følger efter vingespidsen. Og den er problematisk, fordi den i sidste ende giver noget ekstra luftmodstand til flyvemaskinen. Mm. Og det jeg så har fundet ud af, det er, at man kan udforme vingespidsen, sådan så den her luftstrøm, eller sådan så luften, den ikke kan krølle op omkring vingespidsen. Hvordan kan man undgå det? Jamen, det kan man sådan set i korte træk ved at lade forkanten af vingen skråne bagud, når man kommer tæt på vingespidsen, og mødes med bagkanten i vingen, i stedet for at have en vingespids, der ligesom er parallel med flyets skrog. Og hvor løber vinden så hen, i stedet for at løbe langs vinden og vingen og krølle op? Hvor løber vinden så hen med din vingespids? Jamen, altså, det korte og lange, det er sådan set, at vinden den vil stadig løbe langs vingen, men den vil ikke lave den der krøllebevægelse. Og det er simpelthen fordi, at selve spidsen af vingen er ligesom vinklet ud af. Og den er vinklet ud af i en større vinkel, en luftstrøm er vinklet ud af. Og når Og det vil sige, at luftstrømmen ligesom ikke går ud over vingespidsen. Og når den ikke går ud over vingespidsen, så kan den ligesom ikke krølle rundt omkring den. Har du selv bygget sådan en vingespids for at finde ud af, at det er rigtigt? Det har jeg. Og jeg har testet den i en vindtunnel. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg ligesom har bygget en basisvinge, som jeg har brugt som en platform til at foretage mine eksperimenter på. Og på den vinge, der har jeg så målt opdriften og luftmodstanden. Og det smarte ved den her basisvinge, det er, at jeg kan sætte forskellige vingespidser på den. Så jeg har testet for den her basisvinge, hvor jeg har haft mit design på. Og så har jeg testet for basisvingen, hvor den ligesom bare har været for sig selv. Og så har jeg testet, hvor jeg har haft nogle konkurrerende design af designs for vingespidser på. Og de her forsøg, jeg har lavet, de måler så opdriften og luftmodstanden på vingen. Fordi man vil gerne have en vinge, der giver rigtig meget opdrift og ikke så meget luftmodstand. Og resultaterne viser simpelthen, at forholdet mellem opdrift og luftmodstand er størst for min vingespids. Hvad laver du til daglig? Jeg er lige startet på at studere fysik ude på Københavns Universitet. Hvad er 12 gange 9? Hvad siger du? Hvad er 12 gange 9? 12 gange 9, det er 108. Ja. hvordan kan det være, at du kan det her? Altså, hvordan kan du opfinde sådan noget, når du er så ung? Jamen, det kan jeg i virkeligheden takke SAP'en på i gymnasiet. Fordi jeg var jo den sidste årgang, der havde den gamle gymnasieordning. Og der var det jo sådan, at man havde 2 uger uafbrudt til at lave sådan rimelig meget lige, hvad man havde lyst til. Og der brugte jeg så muligheden til at arbejde på de her vingespidser. Fordi det simpelthen er noget, der har interesseret mig rigtig lang tid. Og så var det igennem det her arbejde med at undersøge, hvordan de nuværende vingespidser fungerer, at jeg så fandt ud af, at der måtte være et andet design, der var mere effektivt, som så er det, jeg har fundet på. Mm. Der er mange, der skriver ind til dig på sms'en her. Tak, mange tak, fantastisk ung mand. Det er med viden, forskning og udvikling, vi redder verden. Ikke ved at strække, skriver Christian. Det er jo, du skal vel ikke ud og strække for klimaet i dag, eller hvad? Nej, det skal jeg faktisk ikke. Jeg er faktisk på vej til en forelæsning i fysik her om 5 minutter. Ah, så, der har vi simpelthen 2 forskellige poler her til morgen. Lige for lidt siden snakket jeg med en ung førstegeer fra Skanderborg, der var ved at pjekke fra sin matematikeksamen for at komme ud og strække for klimaet. Det tror jeg ikke rigtig på at fungere, for at være helt ærlig. Men det skal han være velkommen til. Ja, hvorfor tror du ikke på det? Jamen, det er fordi, altså det er jo godt at skabe opmærksomhed omkring det. Og det kan man jo for eksempel gøre ved at strække. Jeg synes bare, det er en dårlig måde at gøre det på. Fordi det er sådan noget, der er rigtig, rigtig dyrt, når folk gør. Og så, altså selvfølgelig, hvis det handler om arbejdsforhold, så er det en helt anden sag. Men på sådan noget her, så synes jeg, at det langt bedre kan betale sig at skabe opmærksomhed på andre måder, og så rent faktisk prøve at løse problemerne, end bare at sætte sig ned på sin plade. Og hvad med at løse problemerne? Hvad synes du, man skal gøre ved klimakrisen, Magnus Kvade Oddershede? Jamen, jeg synes, man skal give nogle flere midler til forskning, for at være helt ærlig. Fordi det er der, vi finder de nye løsninger. Mm. Og så skal man prøve at gøre sådan, så folk rent faktisk gider at tage den offentlige transport. Så det vil sige, at man skal få togene til at køre til tiden, for eksempel, i større udstrækning, end man gør nu. Fordi så vil folk rent faktisk gerne tage toget, i stedet for at køre bil. Så det er sådan nogle ting, som jeg synes, man skal prøve at gøre. Mm. Ja. Tak for det. Du får lige det sidste spørgsmål her. Jeg har set et program, der er en, der skriver, jeg har set et program for mange år siden, hvor de fortalte, at de havde forbedret flyvinger ved at kigge på ørnevinger. Ja. Ved du noget om det? Ikke lige det program, men jeg vil da gerne høre spørgsmålet alligevel. Nej, men der var faktisk ikke noget spørgsmål. Jeg var bare interesseret i, om det var også noget, du havde forsket i. Tak for det, Magnus Kvade. Året sidde en fornøjelse at snakke med dig. Og tillykke med første præmien. Tusind tak skal du have. også lidt, i Bulgarien her, hvor Magnus altså havde vundet EM-finalen i Science. Han har opfundet en ny vingespids, som kan reducere flybranchens brændstofforbrug og dermed CO2-udledninger. Med prisen følger i øvrigt også 7.000 euro, altså ca. 50.000 kroner. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. En HF-elev fra Holbæk fik fravær, fordi hun ikke ønskede at deltage i et besøg i den lokale moské. Eleverne fik at vide, at de skulle undgå at have for korte shorts og nederdel eller trøjer uden ærmer. Men man skal slet ikke få fravær for at udblive fra sådan noget, det mener du, Mette Thiesen, undervisningsordfører for Nye Borgerlige, i øvrigt tidligere folkeskolelærer. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal pigen ikke have fravær? Jamen altså, som jeg sagde i går, så mener jeg sådan set, at hun burde have en medalje for at stå op for danske værdier. Det er selvfølgelig klart, at ingen elever i det danske undervisningssystem og uddannelsessystem skal udsættes for sharia. Det giver ganske almindelig god mening. Mm. Og hvordan er hun blevet udsat for sharia? Jamen, det er klart, at når hun bliver tvunget til at deltage i noget undervisning, hvor hun skal ud i en moské, og hvor hun skal underkaste sig de her regler med hensyn til påklædning, så skal hun underkaste sig sharia. Og det hører selvfølgelig ikke til, og jeg må indrømme, at jeg var en lille smule ved at falde ned af stolen i går, da jeg læste den her artikel, som Berlingske har lavet, fordi at det er klart, at jeg tror selvfølgelig, da jeg taler med journalisten, at dem, som er sure over, at hvad skal man sige, dem, der ligesom opponerer imod, at altså siger, at hun selvfølgelig skal have fravær. Det regner selvfølgelig med, at Morten Østergaard og venstrefløjen. Men så kan jeg jo så høre, at det er Dansk Folkeparti, der mener, at det selvfølgelig er helt okay, at hun skal underkaste sig det her, og hun skal deltage i det her undervisning, og hun skal have fravær for det, hvis hun ikke gør det. Og det kommer meget bag på mig. Er det bare fordi det er islam i Danmark det her? Jeg kommer til at tænke på, at når man skal i Peterskirken for eksempel i Rom, så skal man også, du ved, dækkes til på nogle forskellige måder. Hvis man er dernede, må man så også godt sige, det vil jeg ikke, jeg vil ikke dække mig til, og så er det okay, hvis man er dernede med skolen. Altså det her, det handler jo sådan set om et undervisningsforløb, og jeg synes, det er rigtig vigtigt at skelne. Det her, det handler jo om, at Marie Krav fra Dansk Folkeparti tilsyneladende mener, at det er okay at ligestille kristendommen og islam, og det må jeg indrømme, og det var jeg lidt ved at falde ned over stolen, da jeg hørte i går. Det mener vi på ingen måde. Vi mener ikke, at islam skal have nogen som helst indflydelse i det danske samfund. Og derfor skal det selvfølgelig heller ikke, man kan sagtens have et undervisningsforløb, hvor man oplyser om for eksempel islam, uden at man skal ud og udsætte de her stakkelselever for sharia ud i den her moské. Mm. Jeg synes du slet ikke, at danske skoleelever nogensinde skal ud og besøge moskéer? Jeg kan sådan set ikke se nogen grund til, at man på den måde underkaster dem det her. Nej, det kan jeg sådan set ikke. Så kan sagtens stifte bekendtskab med, som jeg sagde før. Man kan sagtens have et undervisningsforløb, uden at det indbefatter, og i øvrigt, at det indbefatter, at den her skoleelev, som igen burde få en medalje for at stå op for de danske værdier og nægte at underkaste sig det her. Men selvfølgelig skal man ikke udsættes for det som dansk skoleelev. Det skal man selvfølgelig ikke. Hverken i folkeskolen eller i det videregående uddannelse. Du har kaldt et måske besøg for indoktrinering af eleverne. Ja. Hvad er det? Hvordan bliver man indoktrineret, når man er på skolebesøg i en måske? Jamen altså, det er klart, at når de her elever de deltager i det her måske besøg, og de bliver bedt om at tildække sig. I øvrigt siger Marie Krarup også i artiklen, hvilket kom også meget bag på mig, at hvis det var sådan, at de skulle tage det her tørklæde på, jamen, så var det selvfølgelig også i orden, så må man tage debatten bagefter. Og det mener vi sådan set overhovedet ikke har nogen som helst gang på jord. De her elever i det danske uddannelsessystem, som sagt, uanset om det er i folkeskolen eller om det er i det videregående uddannelsessystem, skal selvfølgelig ikke udsættes for det her. De skal ikke underkaste sig sharia. Det hører simpelthen ikke til i Danmark. Men indoktrinering, der taler du bare om at tage det her, om at tildække sig på den måde, som der er krævet i moskeen. Du tænker ikke på, at de får nogle islamistiske idéer ind eller værdier? Det handler sådan set om, at de skal underkaste sig sharia. Ja. Altså den her religiøse islamiske lov med, at kvinder skal være tildækket Og det synes jeg overhovedet ikke hører nogen som helst sted hjemme. I vores uddannelsessystem kan man sagtens oplyse om at om islam. Man kan sagtens oplyse om det, men man skal ikke tvinge eleverne med til et moskébesøg. Det giver altså ikke nogen som helst mening. Og jeg må være fuldstændig ærlig og sige, at som jeg startede med at sige, det kommer rigtig meget bag på mig, at det er Dansk Folkeparti, vi er op imod på det her. Normalt så er det jo Morten Østergaard og Radikale Venstre og Venstrefløjen især, som jo slår hårdt i bordet og synes, at det er også synd. Men det her, det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi skal have den her debat med DF. Altså islam og kristendom skal selvfølgelig ikke ligestilles i Danmark. Når man besøger en katolsk kirke, jeg nævnte det også før, så er der også krav til påklædning. Det er ikke velset at komme ind i kirken i shorts. I nogle kirker der er det faktisk direkte forbudt. Kvinder skal have overarmene tildækket og kjoler, der går ned over knæene, for eksempel. Mener du det samme, når det kommer til katolske kirker i Danmark, at folkeskoler ikke skal besøge dem? Eller at børn, der nægter at gå ind i katolske kirker skal, og tildække sig, de skal have en medalje? Nej, fordi at det er netop her, at man går ind og differentierer. Fordi det her, det er katolicismen er også en del af kristendommen. Og Danmark er sådan set et kristent land. Så vi skal ikke ligestille islam med kristendom her. Så selvfølgelig giver det rigtig god mening, at man er ude at besøge både en katolsk og i øvrigt også en protestantisk eller andre kirker i Danmark i et undervisningsforløb. Men det giver ikke nogen mening, at danske skoleelever skal underkastes sharia. Mette Thiesen, tak fordi du ville være med undervisningsordfører for Nye Borgerlige. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, klokken er nu 20 minutter over 8. Du lytter til 24/7 morgen. Jeg hedder Asger Juhl. Mindst tre gange i sin ungdom, så har Kanadas premierminister Justin Trudeau farvet sig sort. Det her, det er jo vanvittigt, at jeg skal sidde og sige det i landsdækkende radio, men det er altså en historie, der har trukket overskrifter i hele verden. At Kanadas premierminister har farvet så sort tre gange i sin ungdom. Og indtil videre har de her medier skrevet om det. BBC, New York Times, The Guardian, Independent Times Magazine, CBC News, Al Jazeera, Telegraph, Fox News, Huffington Post og mange flere i hele verden. Michael Bøs, lektor emeritus med speciale i kanadiske forhold. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det sådan en stor sag, at Kanadas premierminister har farvet så sort i ansigtet mindst tre gange i sin ungdom, blandt andet den ene gang i forbindelse med, at han klædte sig ud som Aladdin for cirka 20 år siden? Ja, det er mærkeligt, at man skal sidde og forklare det. Nej, det er måske ikke mærkeligt, at man skal forklare det, fordi det lyder jo underligt i danske ører. Jamen, det er fordi Kanada er et frygteligt politisk korrekt land på mange måder. og det der er en meget stor, det man kalder kulturel sensitivitet, altså følsomhed, altså sådan noget med, at noget, der kan tolkes som racistisk, det bliver også påpeget gang på gang. Og man ser altså i Kanada det der med at farve sit ansigt mørkt, og der, man kan jo skelne mellem blackfacing og brownfacing. Det er altså, det bliver betragtet som racisme. Jamen, blandt alle politikere, altså han er blevet fordømt af de to konkurrenter her op til valget, Andrew Scheer fra de konservative og Jack Singh fra det socialdemokratiske NDP. Så det er jo blevet et valgtema. Det er noget, der faktisk kan være med til at forringe Trudeaus chancer for at vinde valget. Og hvad er det, Justin Trudeau har gjort? Ja, man har jo gjort det, at han ved de her lejligheder som ung lærer har, ja, til en stor gallafest, det var det, der startede med, fordi det kom i Time Magazine, der havde han så farvet sin hud brun, og så havde han taget en turban på, og så står han faktisk med to, jeg tror nok, det var to venner, som også bærer turban, og det sjove er, at de der to venner, de har så ikke farvet deres ansigt, fordi de er brune i huden. Og de har faktisk udtalt sig i den her forbindelse og sagt, at de har aldrig nogensinde opfattet det som anden end en rigtig sjov dag, og aldrig opfattet som racistisk. Men det, som Trudeau bliver angrebet for, det er, at man siger som ham der, den socialdemokratiske modkandidat, siger, jamen der ser vi, altså nu skal vi, der ser vi måske den virkelige, den sande Trudeau. Og Trudeau er jo kendt for at være sådan meget netop antiracistisk, og han så i spidsen for et parti, som altid er gået ind for at man skal bekæmpe racisme under enhver form og enhver form for diskrimination. Det ligger jo i den statslige multikulturalisme, som man har i Canada, som hans far indførte i sin tid. Det var sådan, at i 1990'erne, der blev det især det her, alle former for hån eller diskrimination af mennesker af anden hudfarve, det man kalder synlige minoriteter, det skulle man udrydde. Så derfor så bruger Jack Metzing bruger den her sag selvfølgelig valgstrategisk. Altså der er masser, der er politik i det, og der er politik i identitetspolitik identitetspolitik spiller en kæmpe rolle i Canada, men ikke mindst op til det her valg. Vil du prøve at sætte os ind i tankegangen i Canada, altså hvor man tænker, fordi han klædte sig ud som, var det en beduin, eller var det Aladdin for... Ja, det var Aladdin, ja. Aladdin for 20 år siden. Og i den forbindelse malede sit ansigt brunt eller sort. Hvorfor det gør ham til en racist? Altså, hvad er den sammenhæng, man laver der? Ja, men det, man siger, det er, at der er en lang historie med... Ja, det er jo specielt ikke så det der brownfacing, det er blackfacing. Det var det, at man helt tilbage i 20'erne, der blev det sådan en del af vaudeville kulturen, at man måtte ikke optræde sorte skuespillere på en scene, og så derfor så farvede hvide skuespillere deres ansigt sort i det her tilfælde, og så efterlod de læberne og dem røde for ligesom at understrege de her af sorte mennesker fra med afrikansk baggrund, de her store læber. Så det, der var jo så det element af forhåndelse i den gamle blackface-tradition på vaudeville-teaterne. Ja. Det var sådan en speciel genre, og den er så senere, den har man taget afstand fra. Men selve det, at farve sit ansigt, også til kostymeballer, blev så senere opfattet som en forhåndelse. Det er jo det, som er måske lidt fremmed fra en dansk sammenhæng, men altså, vi er måske på vej i den retning også hjemme, kan man nogle gange få indtryk af, at der bliver det betragt som forhåret. Så man kunne jo også positivt sige, at det var en respekt for mennesker med anden hudfarve, at man gjorde det. Man kunne også sige, at det ikke var nogen af delene. Altså, han klæder sig bare ud som en fra Mellemøsten, og de har jo noget brun hud, altså. Ja. Men... man kan betragte det helt neutralt. Sådan har han sikkert også gjort det selv, fordi hvis der er én ting, der er sikkert, man kan kritisere Trudeau for mange ting, men at kalde ham racist, det er meget langt ude i skoven. Det lyder på dig som om, Michael Bøs, lektor emeritus på speciale kinetiske forhold, at du synes, det er fjollet. Ej, det synes jeg, det er fjollet. Ja. Fordi i det her tilfælde, altså der er jo ikke nogen, der mistænker Trudeau alvorligt talt for at være racist. Man så havde lige lavet en undersøgelse i Quebec, hvor man gik ud og interviewede mænd, der bor rigtig mange mennesker med baggrund på Haiti i Quebec. Og der var ingen af dem, der oplevede det som racistisk, og de sagde, at de ville stadigvæk stemme på Trudeau. Så det er jo klart, at det er blevet et valgspørgsmål. Men det kan til gengæld skade ham, fordi kanadierne er meget, meget følsomme over for det her. Ja, men kan det ikke også altså, gavne ham, at modparten virker så latterlig? Det bliver interessant at se i meningsmålingerne, fordi der er jo også mange kanadier, der synes, det her det er en fuldstændig latterlig sag, som er blæst ud over enhver proportion. Så der kan godt komme en reaktion på det, og han gik også ud og undskyldte. Men altså, men det viser alligevel, hvor alvorligt det er, det der, at det er anden gang på en uge, han har måttet sige undskyld for noget, han har gjort det andet tilfælde med en bemærkning, han var kommet med til en indiansk aktivist, som mødte op til sådan en fundraising-begivenhed. Og så det er jo ikke rart for en premierminister, som stiller op her til valg, og skal gå ud og undskylde dybt og sige, at det var også forkert, det jeg gjorde. og virkelig krybe til korset. Så det, han er godt klar over alvoren i det. Men det bliver spændende at se, hvordan reaktionen vil være. Men jeg kan se her på de kanadiske medier, at de har kigget på, hvor reagerer man, hvor synes man, det her er alvorligt. Altså, så ser man specielt ned til USA, hvor man interesserer sig vældig for det. Det er også, der har været lidt op i Storbritannien, men stort set, så bliver det mødt med ligegyldighed rundt omkring i verden, og så er der de steder, hvor man siger, ej, prøv nok lige at være lidt alvorlig. Der er der vel alvorligere ting, end at bebrejde en mand for at have gjort det her. Okay, så hvis det bliver mødt med ligegyldighed, hvorfor er den her historie så på BBC? Det er her i den her del af verden, man møder det med ligegyldighed. Men gør man ikke i Canada. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. 10 kroners prisstigning på cigaretter er ikke nok, det mener flere organisationer og partier, som er utilfredse med den del af regeringens tobaksudspil fra i går. Og derfor vil Venstre nu danne et flertal udenom regeringen, som skal bringe tobakspriserne højere op, det siger Venstres sundhedsordfører Sofie Løde. Der er jo det, man må sige, for en historisk mulighed for, at vi nu for alvor kan gøre noget ved prisen på cigaretter på tværs af alle partier på Christiansborg, uanset om vi kigger til højre eller venstre i Folketingssalen. Den mulighed har ikke eksisteret før, og det er selvfølgelig også derfor, jeg er optaget af, at nu skal vi handle på den. Da Venstre selv havde regeringsmagten, steg prisen på cigaretter dog ikke. Det gjorde til gengæld antallet af rygere. I 2018 røg 23% af danskerne dagligt eller lejlighedsvist. Det var en stigning fra 21% i 2016, og det var første gang i 20 år, at antallet af rygere steg. EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker siger i et interview til britiske Sky News, at EU godt kan droppe den såkaldte bagstopper for Irland som en løsning for Brexit, men kun hvis den britiske regering kan fremlægge et lige så sikkert alternativ, det skriver AFP. Han siger samtidig, at et Brexit uden en aftale vil have katastrofale konsekvenser. Verden over går børn og unge i dag på gaden for at kræve en hurtigere indsats i kampen mod klimaforandringer. Også herhjemme strækkes der for klimaet, blandt andet i Skanderborg. Her er det 16-årige Laura Vintrup, der har arrangeret klimastrækken. Fordi vi lige nu er i den største krise, som homo sapiens måske nogensinde har stået overfor. Og hvis ikke at vi gør noget ved det, så kan vi få en meget svær fremtid. I dag er det ungdommen, der går på gaden, og næste fredag strækkes der igen. Her er det de voksne, der opfordres til at strække for klimaet. Der ses lignende tendenser i Danmark til fuglekrisen i USA og Canada, hvor antallet af fugle siden 1970 er faldet med 29%, svarende til ca. 2,9 milliarder fugle. Det fortæller Knud Flindsted, der er biolog hos Dansk Ornitologisk Forening. Vi har ikke et overblik over, hvordan antallet totalt har ændret sig i Danmark, men vi kan i hvert fald sige, at vi for en række fuglearter har oplevet noget, der meget minder om det, vi ser i USA og Canada, siger altså Knud Flindsted fra Dansk Ornitologisk Forening. Og vejret skyder stedvis lidt regn i dag, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op, og der er mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved vestkysten op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. De to næstformandskandidater, Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby, havde begge en kronik i gårsdagens udgave af Berlingske Herre. Kommenterer de for, hvorfor de hver især skal være Venstres kommende næstformand. Godmorgen, Henrik Kvartrup. Godmorgen. Du er politisk kommentator. Hvad er det mest bemærkelsesværdige i de to kronikker? Jamen, altså, de skriver jo begge ting, som appellerer så nærmest per definition til venstrevælgere. Så det vil jeg vælge at se bort fra. Det, som egentlig vækkede min interesse, var, at Inger Støjberg i sin kronik skriver, at det forløb, der var omkring sundhedsreformen, at det skal man ikke se gentaget igen i Venstre. Og det kan jeg næsten ikke læse som andet end et alvorligt hip til Ellen Trane Nørby, fordi det der i hvert fald er en af Ellen Trane Nørbys allerstørste svagheder i forhold til det venstre bagland, der nu skal afgøre, om de vil vælge hende eller Støjberg i morgen, det er, at Trane Nørby jo på en eller anden måde blev bannerfører for den sundhedsreform, der jo på mange ledere kan, der var så forhat i Venstres bagland, især jo det element med, at man ville nedlægge regionerne. Så der Ved Støjberg altså præcis, hvor hun skal sætte kniven ind? Fordi det er virkelig et anlæggende for mange af de venstre delegerede, at det der med regionerne, det bryder de sig ikke om. Og det er en fra Nørvigs helt store problem, at det er noget, hun har forfægtet. Og hvad bider du ellers mærke i de her to kronikker? Jamen, jeg har jo både kronikkerne, men jo også i forhold til, hvad de sådan har sagt rundt omkring, så er det jo klart, at Inger Støjbergs største, skal man sige, salgsargument er, at hun i kombination med manden, vi jo med sikkerhed ved, bliver formand, Jakob Ellemann Jensen, nok er den, der appellerer bredest ud til vælgerne. Altså, hun har den højrefløjs, hun har det højrefløjs image, hardliner image på udlændingepolitikken, som Ellemann nok ikke i samme grad har, og som Ellen Trane Nørby slet ikke har. Så det er klart, det er hendes salgsargument. Til gengæld kan jeg så se, at Støjberg i en af aviserne i dag, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det er for en, men siger, Venstre genvinder ikke regeringsmagten, hvis vi kun appellerer til højrefløjs. Til højrefløjsvælgerne. Og dermed får hun jo sagt, at det er besnærende nok med Støjberg og hendes, kan man sige, orientering mod en hård udlændingepolitik, men det skyder altså også nogle vælgere væk fra Venstre. Og Tranes argument er altså, hvis man satte sig indtydigt på det i Venstre, jamen så får man ikke regeringsmagten igen. Så det er jo på en eller anden måde, altså fronterne er trukket op. Jeg vurderer nu, at Støjberg er klar favorit, inden at de delegerede skal bestemme i morgen. Og så du regner med, at hun bliver den nye næstformand i Venstre? Ja, med det forbehold, at jeg jo ikke er inde i hovedet på de delegerede, og meget kan ske, og ikke spille der klip mandag morgen osv. osv. Men ja, hvis jeg skulle sætte pensionsopsparingen på noget her i dag, er tvunget til, så vil jeg nok sætte den på Støjberg. Okay, Henrik Kvortrup, tusind tak, fordi du vil være med. Politisk kommentator. Ja, klokken er 9:05. Du lytter til 24/7 morgen nu her. Jakob Thulesen Dahl, rektor på Skanderborg Gymnasium, er med lige om 2 sekunder, fordi tidligere på morgen der hørte vi fra Laura Vinstrup, som i dag klimastrækker sammen med rigtig mange andre i hele verden, blandt andet i Sydney, Australien. Der er sådan en verdensomspændende strække for at få politikerne til at gøre noget ved klimaproblemerne. Og Laura Vinstrup, klimastrækker i Skanderborg, hun går i 1.G, selvom hun egentlig skulle have været til en matematikeksamen. Og nu er rektor på, Jakob Thulesen Dahl. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om, at Laura fra 1.G pjekker fra matematikeksamen? Ja, det er en matematikscreening, som vi skal, som alle først skal have. Og det har vi selvfølgelig styr på også med Laura, at vi får hende til screening på mandag i stedet for. Men det, jeg tænker om, det er jo selvfølgelig, at vi har at gøre med en sag her, som er så vigtig for os alle sammen, og nok også så bred og kan man sige, tværpolitisk, at vi er nødt til et eller andet sted alle sammen at bakke op om det. Hvad er normal praksis, når der er sådan en matematik-screening? Kan man så godt få lov til at lave noget andet, og så bare tage den om mandagen? Eller er der nej, det kan man selvfølgelig ikke, og alle andre først giver en indtid også pænt ned nu og arbejder, og lige går i gang, og vil gøre det, og nogen kan så komme afsted, når de er færdige, eller vi har 2 hold her i formiddag, og de første kan så nå at komme afsted, og nummer 2 hold kan så ikke nå at komme derop, men sådan bliver det. Så det er selvfølgelig ærgerligt, at det lige falder sammen. Og hvorfor er det, du laver en undtagelse? Jeg går ud fra, at det så gælder alle eleverne, at de bare kan... Nej, man kan sige, at det gælder ikke alle. De kan jo ikke bare blive væk. Det er jo en fraværsting, og selvfølgelig er det det. Og selvfølgelig kan vi ikke have, at elever bare er væk fra undervisning. Og kan man sige, skulle det her være hver eneste fredag fremover, som historien jo kunne gå, så er det klart, at det vil være en anden snak. Men jeg tænker bare, at den her dagsorden er vigtig. Og jeg tænker også, at det er det, vi et eller andet sted... alt andet lige jo træner og uddanner vores børn til at have en kritisk tilgang til og et ønske om at aktivt deltage i debatten. Så på en eller anden måde synes jeg, at den gør også meget godt, den her debat for os. Okay. Så hvad sker der? Får hun fravær for det? Det gør hun selvfølgelig. Det er klart. Og hun skal stille til en ny prøve, på den skal hun have. Så der er ikke noget at rafle om der. Det er klart. Nej.

Jamen, det er det, vi skal tage stilling til den tid. Altså, i dag er der stadigvæk nogle ting, vi kan gøre, som er sådan relativt billige. Altså, for eksempel har jeg set landbruget forklare, at et pyrolyseraffinaderi på testniveau, jamen det kan man anlægge for cirka 500 millioner kroner, og det vil gøre, at man kan bruge restprodukterne fra markerne, altså halm, der ligger i dag og bare formuler. Det kan man bruge til at lave flybrændstof faktisk i et sådan omfang, at alle danske fly, de kan komme til at flyve på hvad kan man sige, biobrændstof, ikke? Det synes jeg for eksempel er en fin investering, 500 millioner der. Men hvis vi kommer derud, hvor det begynder at gøre så ondt, at nu koster det arbejdspladser, nu skal vi lukke for eksempel jobs i landbruget derude omkring 2027-2028, så vil vi se fra. Og der vil vi have sådan en ventil, sådan at vi kommer derud, og det begynder virkelig at koste arbejdspladser, hvor vi kan se, at vi alligevel kan nå de samme eller måske større CO2-reduktioner for en langt billigere penge ved at gøre det et andet sted, så er det det, vi skal gøre. Så I vil gerne være med til at... I vil faktisk gerne tilslutte jer målsætning om at reducere med 70% på nogle betingelser, og den overordnede betingelse er, at det ikke bliver for dyrt, kan jeg ligesom fornemme. Altså, du ved, der er jo en... Så er mit spørgsmål bare til dig her. Det er, hvor dyrt må det blive? Altså, har du taget stilling til det? Nej, ikke. Det er jo ikke noget, man sådan lige nu kan sige så og så dyrt. Altså, det der er sagen, det er, at vi ved frem mod 30, der kan vi med de teknologier og de tiltag, vi kender, det er det, regeringen siger, der kan vi nå 63%, ikke? Så mangler der 7% point, hvor man ligesom skal håbe på, at den teknologiske udvikling, den følger med, og sker der ikke, altså, hvor der kommer nogle nye teknologier, så vi kan nå det. Hvis nu det ikke sker, det er jo godt, hvad det sker, men hvis nu det ikke sker, så er det jo, at man kun kan reducere CO2-udslippet ved at begrænse produktion, gøre det dyrere at producere. Det er ikke det, vi vil. Vi vil gøre det klogere, bedre og grønnere. Og der er det, vi siger, kommer vi til den situation, jamen, så skal vi nå målene et andet sted i verden. Det kan man jo ikke nu sætte pris på i sådan kroner og øre. Det er man nødt til at vente og se til den tid. Altså, vi har ikke noget principielt imod at reducere 70% i Danmark i 30, hvis det bare ikke er uforholdsmæssigt dyrt, når vi når derud. Ja, lige præcis. Og det der med, hvad er så uforholdsmæssigt dyrt, det kan du ikke svare på. Det er jo sådan lidt... Kan du svare på, hvad en kilowatt-time kommer til at koste 2030 eller 2025, så vil jeg gerne høre det nu. Så kan jeg lige foretage nogle investeringer i tro på det. Nej, det kan jeg overhovedet ikke. Nå, jamen, så er det et fjollet spørgsmål. Det. Nå, altså, hvor dyrt det noget bliver. Okay, fair nok. Ja, det må du altså... Jeg forstår godt, det polemisk kan være interessant. Men hvis, og det er trods alt en public service station, vi arbejder med her, hvis det skal have noget saglig gang på jord, så må du medgive, at det er rimeligt. Det saglige synspunkt må være at sige, at vi ved faktisk ikke, hvordan de næste 11 år kommer til at se ud. Derfor vil vi gerne have en ventil. Ja. Fordi hvis forudsætningerne ikke er til stede om 8 år, så skal vi ikke være bundet i et eller andet spil med Enhedslisten og Alternativet ved roret. Det tror jeg giver meget god mening. Er det også tosset at spørge Rød Blok om, hvad det vil koste, når de vil reducere med 70%? Nej, det synes jeg. Altså, det må du gerne spørge. Det må man godt spørge. Det må du gerne spørge. Ja. Fordi når du må spørge om hvad som helst, men man skal bare sige, altså hvad er det relevante at finde ud af? Og det relevante lige nu er, hvad kan vi gøre nu for den grønne omstilling? Ja. Hvad kan vi gøre i forhold til landbruget? Hvad kan vi gøre i forhold til transportsektoren? Der er der nogle muligheder. Dem er vi med på. Altså vi er med på at gøre det her. Der hvor vi så siger, at tingene kan blive lidt usikre. Det er, når vi kommer ud i fremtiden. Og det vil heller ikke være savligt at spørge de røde, hvad en kilowatt-time strøm skal koste i 2025. De har selvfølgelig nogle, hvad kan sige, planøkonomiske traditioner, der gør det lidt lettere for dem, fordi de plejer at planlægge den slags, vi andre tror på markedet. Men alt andet lige, det er nemmest at svare på, hvad vi kan gøre i dag. Hvad koster en kilowatt-time i dag? En kilowatt-time i dag, men det ved jeg heller ikke. Altså, det koster omkring en krone, hvis du køber den ude fra Anholt-værket, ikke? Og den koster vel, 20 øre, hvis du køber den over på Horns Rev 3, altså, og den koster mindre, hvis du køber den fra atomkraften over i Sverige. Altså, det er der jo ikke en prisfast niveau på. Men altså, vi har jo lavet mindste priser på de her havvindmølleparker, og der kan du så se i hvert fald, hvad det er, man garanterer producenterne. Men hvad den lige er i dette sekund, det kan jeg ikke svare på. Morten Messerschmidt, tak fordi du vil fortælle om jeres nye politik om at tilslutte sig målsætningen for at reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser i Danmark med 70% i 2030 på de her visse betingelser, som du siger. Messerschmidt, altså klimaordfører for Dansk Folkeparti. Dette er Radio 24/7. Og nu er det tid til en beklagelse her for os, en præcisering af noget, vi sagde i går i radioen, eller måske nærmere noget, vi ikke simpelthen fik sagt. Det var et interview, jeg havde med Rasmus Langhoff, sundhedsordfører for Socialdemokratiet. I øvrigt, velkommen til. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, tak fordi du var med. Ja. Jeg interviewede dig i går om cigaretpriser. Og som I vil sætte op fra 40-50%, vi havde en snak om, hvorfor det skulle sættes op, og hvorfor det ikke skulle være mere. Og så siger jeg så, at I i under valgkampen, sagde, at man egentlig gerne ville have differentierede cigaretpriser. Sådan, at det blev dyrere for gamle, men ikke sat op. Nej, dyrere for de unge, og ikke sat op for de gamle. Det, jeg ikke fik sagt i det interview, fordi jeg simpelthen ikke vidste, det var, at I havde trak den idé tilbage igen, lige inden valget. Og det skulle selvfølgelig have været med, jo. Det burde det næsten have været, ja. Ja, det er det. Så havde du i hvert fald holdt dig til sandheden. Og så tror jeg, vi har fået et bedre interview. Fordi det var den ene del af det, den anden del af det også, og, som det jo også fremgår af, når man kigger tilbage på dækning af det, det er, at det jo aldrig nogensinde været et valgløfte. Altså, det er jo lidt en tanke, der bliver luftet. Og det kan man sige, jo, men altså en tanke, der bliver luftet, som så vi selv trækker ned igen inden valget. Ja, og så er det så, men, jeg spørger dig i interviewet, hvorfor trækker I det tilbage? Ja, det var så det var det, som også blev forklaret dengang, at fordi det blev vurderet, at det ikke var realistisk, at det måske kunne være en sympatisk og altså... Hallo? Ja, kan du høre? Nå, ja, du er igennem nu. Ja. Ja, at du spørger, hvorfor det bliver trukket tilbage. Og det blev trukket tilbage, fordi nok var det en sympatisk tanke, og kunne være en spændende måde at gøre det på, men det viste sig ikke at være realistisk i virkeligheden. Mm. Så derfor så bliver det så trukket tilbage allerede inden valget. Og det er også derfor, at nu, man lyder som en idiot i din 20, når man udfordrer præmissen for en journalist, en velforberedt og dygtig journalist, som er meget insisterende på, hvordan verden ser ud. Men det var jo rent faktisk det, der var problemet. Det var, at præmissen var falsk. Så derfor så er jeg jo så glad for beklagelsen i dag, og det synes jeg er god stil. Så ja, tak for det. Ja, det var slet. Ting skal selvfølgelig være i orden. Må jeg spørge dig om noget? Nu er der totalt meta om, hvordan sådan et interview foregår her. Jeg sidder i går i radioen og siger til dig, hvorfor lavede I det om? Altså, eller hvorfor vi ikke gør det længere, når I sagde, at I ville gøre det i valgkampen? Ja, det der var jo bare meget bærende for dine spørgsmål, det var jo, at det var, altså det du lige pludselig puttede ind i det, det var, det her det var et løftebrud, og det her det var for dårligt, at vi først efter valget kom med det, og der var ligesom lagt en masse forudsætninger ind i det, som jeg i hvert fald ikke lige umiddelbart kunne genkende, men jeg var også værlig at sige, at når, jeg vidste ikke, det var det interviewet skulle handle om, jeg troede, det skulle handle om vores rygepolitik her, og ikke et eller andet løftebrudshalløj fra valgkampen. Men så jeg blev ærligt talt i tvivl, da du var meget, hvad kan man sige, almindeligvis meget velforberedt, og at du var meget insisterende på, at det er sådan, fakta er. Og det gav jo bare et, synes jeg, dårligt interview. Ja, jamen, det er jo sådan set rigtigt nok. Altså, det er jo ikke, det skal jo helst bygge på noget rigtigt. Og det jeg jo så spørger om, hvorfor gør I det så ikke, når I sagde, I ville gøre det i valgkampen, ikke? Og det spørger jeg flere gange om, og det, der jo sker i interviewet, er, at du jo altså siger, jamen det er vores hensigt, er, at unge skal holde op med at ryge og sådan noget, ikke? Ja, og det er jo kun det, du siger. Du siger nemlig også det andet der. Du at, siger, at hvad? Hvorfor, jamen, hvorfor går I til valg på at gøre sådan og sådan? Ja. Og hvorfor siger det først efter valget? Altså, og hvorfor bruger I det her? Hvorfor har I det her som et valgløfte? Så der er jo i hvert fald to, synes jeg, ret afgørende præmisser for den her, den her maskingeværssalve, der bliver skudt afsted med mig i går, som viser sig at være falske. Altså, og det var ikke, I sagde det under valgkampen, ikke? Nej, men de har så trukket det tilbage, det vidste jeg bare ikke. Nej, jeg synes, det havde været en katastrofe, hvis jeg havde accepteret præmis. Ja, helt sikkert, det skulle du ikke gøre. Det havde været forkert. Det havde kun bidraget til den totale forvirring. Men altså, jeg tror også, der er mange, der bliver forvirret i går. Altså. Må jeg spørge dig om noget, jeg tit har tænkt på med politikere, når for eksempel, jeg spørger dig om det der, og så siger jeg, altså, jeg siger så, hvorfor I sagde noget i valgkampen, hvorfor vi ikke længere gør det. Hvorfor siger du så ikke, jeg er faktisk i tvivl lige nu, Lige nu bliver jeg tvivl. Jeg tror, vi har trukket tilbage, men jeg kan ikke rigtig huske det. Må jeg ikke godt lige vende tilbage? Hvorfor er det, man ikke siger det? Jamen, jeg tror, man er presset i situationen, og det, jeg så siger, det er, at jeg anerkender ikke præmissen for spørgsmålet. Og det er jo sådan en mærkeligt distanceret måde i virkeligheden at sige det samme på. Og man kan jo bare sige på en gang, jeg tror ikke, det er sådan, det hænger sammen. Vi må tage en tyve en anden gang, eller vi må snakke videre om det senere. Det har jo været den helt almindelige. Men det er jo den måde, man vil tage det på, hvis man er to helt almindelige mennesker, der har en samtale sammen. Så man gør det sådan, ikke? Men man kan sige, setup'et for hele den tyve er jo sådan temmelig fjendtligt anklagende. Og det, kan jo gøre nogle gange, at man kommer ned i sådan en skyttegravsposition, hvor man så ikke vil rykke sig ud af flækken. Så ja. Ja. Langehoff, tak fordi du ville være med for anden gang på to dage her. Ja, det er flot. Ja. Super, det er så, godt. Tak for mig. Sundhedsordfører for Socialdemokratiet. 9:02. Tak fordi du har lyttet med, og tak for alle jer, der har skrevet sms'er, og tak fordi du kom i studiet, René Fredensborg. Jo. Jeg vil have en fraværsbesked, tror jeg. Ja. Jeg hørte det der, men jeg hører programmet, så jeg kommer lige og siger lidt, hvordan det er gået. Ja, skide godt med ham, Langkilde der. Men, hvem Langkilde? Ham du lige snakket med? Langhoff. Nå, Langhoff. Fraværsbesked, altså det der begreb, at man nu i dag kan gå ud og demonstrere, og så hvis du har en fraværsbesked fra en anden professor i Schweiz, ikke? Så kan jeg også få sådan en, kan jeg også bare forlade? Ja, hvis du gør det for klimaets skyld, så er det muligt, Fedt. Jeg blackfacer jo nærmest hver aften. Altså, ja. Det vil jeg også gerne sige i forhold til altså det der blackfacing. Fordi det interessante er, at du siger, at du man kan allerede høre det på dig, hvordan du nærmest ikke orker den nyhed om, at den kanadiske... Jeg synes bare, nogle gange verden er blevet lidt tosset. Men det er der tosset. Men hvorfor er det så, vi overhovedet diskuterer det? Altså, vi diskuterer jo, at det er tosset. Jamen, diskuterer, hvordan virkeligheden er. Den er på forsiden af alle... Det var det, der var min pointe. Ja, det er på forsiden af alle aviser i hele verden, at Kanadas premierminister har meldt sig i hovedet for 20 år siden. Fucking kæreste. Jamen, det er der jo mange, der gør. Det er jo det, der er pointen. Det er jo det, der er så vildt. Det er så mærkeligt. Der er mange, der bekymrer sig. Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke mere nu. Nu snakker du også om det, ikke? Jo, det er rigtigt nok. Men vi har noget meget vigtigt i vores program, som jo hedder Den Blå Bog. Der kommer jo meget kloge mennesker. Noget af de allerklogeste mennesker. Nu skal du lige høre efter. Asger, du sidder og råder med papir igen. Har du nogensinde fået hørt Den Blå Bog med mit program? Ikke nok. Det skal du også lige sørge for også, inden vi lukker. Skal nok, I dag kommer Ove Kaj Pedersen jo, professor. Ove Kaj Pedersen, han siger sig at være manden bag konkurrencestaten, det kan man så ikke sige, men begrebet konkurrencestaten introducerede han i 2001, og han forsvarer det også. Ved du, hvad konkurrencestaten er, Asger? Ikke sådan lige på stående fod. Jamen, du kender velfærdsstaten. Mm. Ja. Så er der konkurrencestaten, ikke? Ved du, hvad det er? Man kan sige, velfærdsstaten...